10 uur, Joeri Stubenitski met het uitgebreide NOS-journaal. Het is nog steeds onrustig in Israël en Gaza. Journalist Geert van Kisteren volgt alles voor ons in Tel Aviv. Geert, hoe is de situatie op dit moment in het gebied rond de Gazastrook? Ja, er wordt nog steeds gevochten op 7 plekken... plus 1 militaire installatie tussen het Israëlische leger en Hamas-militanten. Hamas zou gisteren op 29 plekken door het hek zijn gebroken. Dat proberen ze te herstellen. Men probeert ook te achterhalen hoeveel mensen er nu zijn ontvoerd naar Gaza. Er is een centrum geopend waar de familie zich kan melden onder de vermisten. Niemand weet waar ze zijn, maar Hamas heeft nu aangekondigd snel te onthullen hoeveel mensen er zijn gegijzeld. En er zou een evacuatie gaande zijn van de grensdorpen aan de Gaza-grens hier in Israël. Gaza wordt sinds gisteren ook gebombardeerd door Israël. Hoe is het daar nu? Ja, vele bombardementen van van de Israëlische luchtmacht. 3 woontorens zijn bestookt. Daarvan is er zeker 1 ingestort. Daar zouden burgers wonen, maar ook aan Hamas-gelieerde kantoren zitten. Het aantal doden is nu op 313, 2000 gewonden. 20.000 mensen zouden op de vlucht zijn geslagen en die schuilen in scholen van de VN-organisatie in Gaza. En ja, ik sprak met een familie daar en die zei het was vreselijk. En in die zin is dit wat je aan beide kanten van de grens hoort, het is erger dan ooit. En hoe is het in de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaanoever? Ook op dat front is het onrustig. Er zouden 19 Hamas-mensen zijn opgepakt. 7 Palestijnen gedood tijdens rellen. Dankjewel, Geert van Kesteren vanuit Tel Aviv. Aan Palestijnse kant is het dodental door de Israëlische aanvallen dus opgelopen naar boven de 300. En het dodental in Israël ligt inmiddels op ruim 300. 1600 mensen daar zijn gewond geraakt. Het Israëlische leger is vanochtend vroeg vanuit Libanon beschoten met mortiergranaten. De Hezbollah-beweging heeft de verantwoordelijkheid voor die aanval opgeëist. De militante Hezbollah noemt het een steunbetuiging aan het Palestijnse verzet. Bij de mortieraanval vanuit Libanon zou een militaire post van Israël zijn geraakt. Israël heeft teruggeschoten en een drone-aanval uitgevoerd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Volgens premier Netanyahu gaat Israël een lange en uitputtende oorlog tegemoet. Hij heeft de toevoer van goederen en brandstof naar de Gazastrook stopgezet. Ook wordt er geen elektriciteit meer geleverd, waardoor een groot deel van de Gazastrook afgelopen nacht in donker zat. Ander nieuws dan. Het dodental van de aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen tot ruim 2000, zeggen de Taliban. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt en veel woningen zijn verwoest. De grensprovincie Herat werd gisterochtend getroffen door een beving met een kracht van 6,3 en die werd gevolgd door meerdere zware naschokken. Correspondent Aletta André. Aletta, hoe is de situatie daar nu? Nou, veel mensen zitten nog steeds op straat uit angst voor naschokken. Een inwoonster van Herat stuurde mij een video van haar eigen familie in kleine tentjes voor hun huis. En zij vertelde dat de schade aan gebouwen in de stad Herat gelukkig meevalt. Maar ja, ze was zelf wel echt heel verdrietig over die verwoeste dorpen. Want ze heeft daar zelf heel lang gewerkt als trainer voor een NGO in een aantal van die dorpen. En ja, heeft ook het nieuws gehoord dat sommige vrijwel volledig zijn verwoest. Waardoor in een relatief klein gebied eigenlijk zo ongelooflijk veel doden zijn gevallen. En de mensen die het wel hebben overleefd, die zijn veelal ook naar de stad gekomen om daar te schuilen in leegstaande gebouwen bijvoorbeeld. En van de doden die naar de ziekenhuizen zijn gebracht, al vertelde een woordvoerder van de overheid dat dit voornamelijk vrouwen en ook veel kinderen zijn. Is er inmiddels een reddingsoperatie op gang gekomen? Reddingsoperatie, ja. De getroffen dorpen liggen niet heel ver van de stad. Het is ongeveer 2 uur rijden, maar niet heel moeilijk te bereiken. Dus vergeleken met de aardbeving van vorig jaar in Afghanistan. Dat was een heel bergachtig gebied en het had ook geregend. Dus dat was echt heel moeilijk. Maar dat is hier dus niet zo. Maar de middelen zijn wel beperkt. Er liggen daardoor mogelijk nog wel veel mensen onder het puin. En het aantal actieve NGO's en hulpmedewerkers in Afghanistan is sinds de machtsovername door de Taliban ook echt verminderd. En door sancties krijg je niet 1, 2, 3 extra geld en hulpgoederen het land binnen. Het bestaande zorgsysteem heeft heel beperkte middelen, waardoor er sowieso al een gebrek is aan dokters, medewerkers, medicijnen, medische apparaten. Dus eigenlijk alles wat je na een ramp als deze hard nodig hebt, is in Afghanistan nauwelijks beschikbaar. Dus het Taliban-regime heeft met de aankondiging van het dodenaantal ook echt een oproep gedaan voor hulp in hoeverre dat mogelijk is. Dankjewel, correspondent Aletta André over de Afghanistan-aardbeving. In Bloemendaal zijn gisteravond 3 jongeren opgepakt die mogelijk bij een grote groep horen, die mensen intimideren, beroven en mishandelen en op fatbikes en e-bikes door de regio rijden. De 3 probeerden gisteravond een jongen van 15 gewelddadig te beroven. En bij een lawine in Tibet zijn 2 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het zijn een Amerikaan en een Nepalees. 2 anderen worden nog vermist. Ze beklommen de berg Shishapangma. Dat is met 8000 meter een van de hoogste bergen ter wereld. Het weer, op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en oosten soms wat regen. In de loop van de dag wordt het overal droog en breekt de zon door. Meestal in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen maximaal 22 graden met in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Dit was het NOS Journaal. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. De Nederlandse Reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf €7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. VPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. Live vanuit het Zeeuws Archief in Middelburg. Met Julie Blusé. Welkom bij OVT. En ik zit hier vandaag op een plek waar normaliter alleen gefluisterd mag worden. De studiezaal van het Zeeuws Archief. Ik ga er bijna ook vanzelf een beetje van fluisteren. Het is geen stoffige plek overigens, zoals je misschien van een archief zou verwachten, maar een opvallend lichte, moderne ruimte met om mij heen hoge metalen kasten vol met boeken, multomappen, donkerbruine papieren dozen. Bovenste boeken staan zo hoog dat je er alleen via zo'n prachtig trappetje op wielen bij kan. En waarom zijn we hier nou met OVT? Waarom zijn we hier neergestreken om die normaal zo gewijde stilte van het archief te verbreken met een radioprogramma, zelfs met publiek erbij? Nou, het archief, dat is dé plek waar de historicus ontdekkingen doet. Een beetje zoals de scheikundige dat doet in een laboratorium. En dus is het niet meer dan logisch dat we in de maand van de geschiedenis, die ditmaal over wetenschappelijke ontdekkingen gaat, het thema is Eureka, dat we in een van de meest bijzondere archieven van Nederland zitten. Het Zeeuws Archief. Hier ligt namelijk het complete archief van de Middelburgse Commerciecompagnie opgeslagen. Een archief van onschatbare waarde voor wie meer wil weten over het slavernijverleden. En straks praten we met een van de onderzoekers hier over het Eureka-moment dat zij hier in het archief beleefden. Verder spreek ik onder meer over mummieportretten, de schokkende experimenten van 18e-eeuwse vrouwelijke natuurkundigen. En ik spreek met Anke de Vogel Munslag, die onder haar bewonderaars wel bekend staat als de archieftijger. En straks hoort u waar ze die bijnaam aan verdient. Columnist van Nelleke Noordervliet, Lotfi El Hamidi is de gast voor de boekrecensies. Ja, we zijn in oorlog. Dat concludeerde de Israëlische president Netanyahu gisterochtend. Al een paar uur nadat Israël compleet werd verrast door militaire aanvallen van Hamas vanuit de Gazastrook. En deze oorlog die begon bijna op de dag af, 50 jaar na de Yom Kippur-oorlog. Een van de belangrijkste oorlogen in de geschiedenis van Israël. Wat verklaart de beslissing om juist op dit jubileum opnieuw Israël aan te vallen? Daarover spreek ik met Dirk Walters, voormalig Israël-correspondent voor NRC. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. We hebben net al, het is de hele tijd in het nieuws, we hebben net ook weer nieuws gehoord, maar toch een samenvatting. Wat is er sinds gisteren gebeurd? Ja, even kort. Hamas begon met het afvuren van duizenden raketten. Nu heeft Israël wel vaker raketten op zijn dak gehad uit die hoek. Maar deze keer combineerde Hamas dat met honderden infiltranten die het hek over of doorkwamen en Israël binnenvielen. Die trokken de dorpen en de kibbutzen in rondom Gaza en doden daar mensen en gijzelden ook mensen, waarvan ze een deel ook weer terug hebben genomen naar Gaza. Ja, en wat dus opviel al heel snel is dat deze aanval 50 jaar en één dag, geloof ik, na de Yom Kippur-oorlog begon. Net als toen was dat begonnen dus op een feestdag. Dit keer niet Yom Kippur, maar een andere feestdag. En op een zaterdag, de Shabbat dus. Voordat ik je nou ga vragen om te speculeren van ja, waarom nou dit jubileum gekozen door Hamas, moeten we even begrijpen wat die Yom Kippur-oorlog is, waar dan naar verwezen wordt. Kan je iets vertellen, hoe ontstond die toen? Ja, de Yom Kippur-oorlog van 1973 vond dus inderdaad plaats op de feestdag Yom Kippur, wat de belangrijkste feestdag is in de Joodse traditie, waarbij ook het hele land plat ligt. Dus dat zal ook niet toevallig zijn gekozen als moment om Israël aan te vallen. De aanval vond plaats door Egypte en Syrië, die beide 6 jaar daarvoor stukken land aan Israël fysiek kwijtgeraakt waren. En beide hadden zo hun motivatie om dat land terug te willen. In het geval van Egypte ging het eigenlijk vooral om, we moeten militair de balans een beetje herstellen en dan kunnen we daarna misschien wel onderhandelen. Dus ze wilden het niet per se terugveroveren. En bij Syrië ging het gewoon echt om, we zijn zo vernederd, we willen gewoon ons stukje land terug. Ja. Toen hebben ze op een gegeven moment Israël op die Yom Kippur, iedereen lag te slapen of te feesten of te rusten, hebben ze Israël volledig overrompeld. En het was ook een moment waarop de Israëlische veiligheidsdiensten ernstig in verlegenheid werden gebracht. En daar zie je eigenlijk alweer een parallel ontstaan met wat er nu aan de hand is. Ja, want je zegt het al, dus ze werden eigenlijk net zo verrast als gisteren. Of misschien nog wel meer. Ja, toen was de schok totaal. Israël was nog een beetje dronken van geluk, zou je kunnen zeggen, over wat er 6 jaar eerder was gebeurd. Toen hadden ze een werkelijk verpletterende overwinning op de buurlanden behaald in de Zesdaagse Oorlog van 1967. En eigenlijk dachten ze op dat moment dat ze wel zo'n beetje onoverwinnelijk zouden zijn. En die buurlanden zouden het wel niet in hun hoofd halen om binnen te vallen. Maar dat deden ze dus toch. Waar ze dus compleet door overvallen werden. Dat heeft echt nog voor jaren, zo niet decennia, echt wel gespeeld in de Israëlische psyche van, we zijn misschien toch niet zo onoverwinnelijk. Ja, en dat is waarschijnlijk niet makkelijk samen te vatten, maar hoe is toen die oorlog afgelopen? Nou, uiteindelijk heeft Israël dat tij weten te keren. Dus op dag 1 zijn ze ongelooflijk overrompeld, hebben ze enorme verliezen geleden. Toen hebben ze toch de boel bij elkaar geraapt militair strategisch de overhand gekregen. En uiteindelijk hebben ze zowel de Egyptenaren als de Syriërs terug weten te duwen tot bijna in hun eigen hoofdstad. Dus op een gegeven moment stonden ze bijna aan de poorten van Cairo en Damascus. Die hoofdsteden hebben ze uiteindelijk niet ingenomen, maar dat was wel het signaal van, oké, jongens, we hebben nu wel gewoon jullie ver genoeg teruggedrongen. Dus uiteindelijk heeft Israël dat gewonnen. Wel met name van de Amerikanen trouwens. Er is een anekdote over Kissinger die na dag 1 zich afvroeg waar al die tanks waren gebleven. Nou, die waren dus op dag 1 grotendeels verwoest, hè, door de Arabieren. Mm-hmm. Ik zeg even, Lotfi El-Hamidi, onze boekenrecensent. en je hebt ook je hebt gespecialiseerd ook wel in de geschiedenis van Midden-Oosten. Vertel verder. Ja, ja. En op een gegeven moment kwam er heel snel een Amerikaanse luchtbrug die kant op. Hè, en dat heeft de Israëli's natuurlijk enorm geholpen in het terugduwen van het offensief. Ja, dus het is ook wel. Maar het was dus wel een oorlog enerzijds waarin ze echt eventjes de gedachte hebben gehad, we kunnen misschien wel verliezen. Absoluut, ja. Die angst is er zeker geweest. Die is er zeker geweest. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van dat Moshe Dayan, de minister van Defensie, de natie toe zou spreken en zou zeggen, jongens, we dreigen de derde tempel te verliezen, wat dan een verwijzing is naar de heilige plaatsen in Jeruzalem. Dus de paniek was erg groot. Ja. Ja. Even kijken, en wat waren de gevolgen? Je zegt nu, het is een aanval die werd geleid door Syrië en Egypte. Wat is de betekenis van deze oorlog voor de Palestijnen? Kijk, toen in 1973 waren het inderdaad nog de Arabische buurlanden die Israël aanvielen. Het was misschien nog wel het laatste moment in de geschiedenis dat die buurlanden nog de ambitie hadden om Israël echt helemaal te verslaan. En daarna zie je de conflicten die daarop volgden in de jaren 80 en 90, en begin 2000, de intifada's bijvoorbeeld. Toen hadden de Palestijnen zich al een beetje neergelegd bij, ja, we gaan niet heel Israël nog weer veroveren. Laten we ons concentreren op de Palestijnse gebieden. Dus ja, 1973 was misschien wel, ja, het definitieve einde van die ambitie van de Arabische landen om Israël van de kaart te vegen. Ja, dus niet een glorieus moment. Of niet, dat was eigenlijk voor hem. Ja, je kan heel veel beginpunten misschien aanwijzen van, oh, dan, dat is misschien waarop het slechter begon te gaan, of waar ze het begin van het einde, zeg maar, zeggen. Maar nou, dat is misschien het verrassende, dat ze dus dit moment uitkiezen. Ja, dat is dan de grote vraag, inderdaad. Ja, als we daar toch nog eventjes heen gaan. Want als je ze kiezen zelf voor om aan te vallen op het jubileum van een oorlog die voor hen dramatisch is verlopen. Dat is waar. Aan de andere kant heeft die oorlog wel een ongelooflijke indruk achtergelaten in de Israëlische samenleving. En ze hebben zich ontzettend bedreigd gevoeld. En ook toen ze die oorlog hadden gewonnen, waren ze nog niet helemaal van de schrik bekomen. Dus het verrassingselement van, kijk eens wat we nu doen, we hebben de Israëlische samenleving echt helemaal in shock gebracht, dat zat er deze keer ook in. En daar zie je dan natuurlijk wel weer die parallel dat Hamas nu misschien ook wel gedacht heeft van, de symboliek van dit moment is gewoon heel, heel groot, hè? En omdat die schok toen zo groot was, en wij kiezen precies dan 50 jaar, ja, plus één dag, omdat het dan weer op Shabbat viel, kiezen we dat moment juist uit als een soort historische referentie van die grote schok. Ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat ook iets, ja, vanuit hun perspectief iets heroïs eraan geeft. Ja, in ook iets wat jij net zei. Ik zat gisteren toch ook nog, op een gegeven moment kwam er een statement van Hamas, van, ja, wat de reden is waarom nu deze aanval. En daar verwezen ze ook naar een moskee die op diezelfde plek staat als wat jij net noemde, de derde tempel. Ja. Ze zeiden van, ja, dat is ook een reden waarom wij nu aanvallen om toegang tot die moskee te bewaren of iets dergelijks? Ja, klopt. Je hebt de Tempelberg in Jeruzalem. Zo wordt die vanuit Joods perspectief genoemd. Haram al-Sharif voor de Arabieren. Daar staan nu islamitische heiligdommen. Dus de Al-Aqsa-moskee en de Dome of the Rock, de rotskoepel. En Joodse extremisten die ijveren voor het herbouwen van de Joodse tempel die daar tot 2000 jaar geleden stond. Dan hebben twee tempels gestaan. Dat was de tweede tempel die destijds door de Romeinen werd verwoest. Nou ja, je kunt je voorstellen, als die Joden hun zin zouden krijgen, het is een kleine factie in de Israëlische samenleving die dat wil, maar toch, hun retoriek is reëel. Als die dat echt hun zin zouden krijgen om die tempel te herbouwen, dan krijg je een enorme religieuze oorlog, want dan zouden de heiligdommen van de moslims vernietigd worden. Dus dat speelt altijd een rol bij ieder conflict tussen Israël en de Palestijnen. Gaat het altijd weer terug over die Tempelberg. En je ziet dat inderdaad nu ook weer terugkeren in de retoriek van Hamas. Dus je hebt af en toe Joden die Tempelberg willen bezoeken. Nou, eigenlijk was afgesproken dat ze dat niet mogen, maar dan doen ze het toch. Dus die moslims hebben af en toe dan toch het gevoel om die controle daarover te verliezen. En dat doet dat ook altijd wel goed onder de bevolking om dan aan te roepen van, help, de Tempelberg of de Haram al-Sharif is in gevaar, we moeten nu in actie komen. Ja, dus dat is wel interessant, want het was toen eigenlijk iets waar de Israëliërs, toen ze werden aangevallen in 1973, naar verwezen. En nu eigenlijk ook toch ook weer in Hamas. Misschien is daar ook nog een deel van de verklaring. Maar het blijft een beetje raden nog, in zekere zin. Denk je dat dat nog dat ze daar nog met meerdere statements over zullen gaan komen? Of? Ja, dat is ook even afwachten wat hun precieze motivatie is en welke opheldering ze daar zelf nog over gaan geven. Ik vond eigenlijk die verklaring van die Tempelberg ook weer niet zo overtuigend. Want het is niet alsof nou de afgelopen dagen of weken daar nou specifiek iets heel erg aan de hand was. Nee. Het voelde meer als, ja, die Tempelberg kan je altijd nog even inzetten. Want dat doet het altijd wel goed. Ja, oké. Okay. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Dirk Walters, voor je toelichting. En we gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Graag gedaan. Maand van de geschiedenis. Live vanuit het Zeeuws Archief in Middelburg. Het is de maand van de geschiedenis. Een maand waarin we met OVT door het ganse land reizen om uit te zenden vanuit allerlei locaties die iets van doen hebben met het thema van de maand. En dat thema is ditmaal Eureka. Daarom zitten we vandaag in het Zeeuws Archief. Een plek waar historici heel wat Eureka-momenten hebben beleefd. En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we naar onze OVT-reporter Christiane Alvarado. Zij staat op dit moment ergens anders in het archief. Ik weet niet precies waar. Christiane, vertel, heb jij al een Eureka-moment beleefd ergens hier? Nou, ik sta in de kelder van het gebouw van het Zeeuws Archief. En in een tentoonstelling en die heet Ooggetuigen van de Slavenhandel. En hier staan overal, zie je hier archiefstukken met verhalen over de slavenhandel. En ik zie een ketting, allemaal archiefstukken die met dat verleden te maken hebben. En ik sta hier met Ferdinand Ralf, die zich in Middelburg en in Zeeland al lang inzet voor bewustwording over het slavernijverleden. Meneer Ralf, wat betekende Middelburg nou voor de slavernij en dat slavernijverleden? Middelburg is een van de knooppunten in de driehoekshandel wat betreft de slavenhandel, transatlantische slavenhandel. En in feite, als je Middelburg bent, sta je gewoon in het middelpunt. Een van de centra, laat ik zeggen, want Engeland, Frankrijk en dergelijke waren ook bezig met de driehoekshandel. Dus hier is een van de centrale punten, zal ik zeggen. En wat maakte dit het centrale punt? Hiertoe is omdat de Middelburgse Commercie Compagnie in Middelburg gevestigd was. En in Middelburg, in het Zeeuwse archief, staat een van de best bewaarde archieven rondom slavernij, de reizen. En omdat hier ook het tweede slavernijmonument staat in Middelburg, het Zeeuws slavernijmonument op de balans. Ja, het tweede slavernijmonument van Nederland. En u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Dat is in 2005 is het geplaatst. Was het moeilijk om dat monument in de tijd geplaatst te krijgen daar? Ik denk dat de tijd net rijp was. Ondanks het voorwerk 40 jaar geleden begonnen is met verhalen uit Suriname die eigenlijk de push hebben gegeven om dit aan mee te doen. Maar het was gewoon de tijd ervoor, want Amsterdam was ook bezig rond die tijd en daar waren wij in het begin niet van op de hoogte. Dat er ook dat men in Amsterdam ook met een slavernij. Dus wij waren net te laat, zal ik zeggen, om als eerste te zijn. Net te laat om als eerste te zijn, maar het monument staat er wel nu al een tijdje. Ik ben net even gaan kijken. Het is behoorlijk abstract. Het is heel hoog, ik denk zo'n 2 meter hoog. Met vierkante pilaren die in zwart-wit staan. Ja. Vindt u het een mooi monument, een passend monument? Het is heel passend. En waar ik ook bijzonder trots op ben, het is een van de weinige abstracte slavernijmonumenten van de wereld eigenlijk. Ik denk dat in Europa, maar die van Middelburg is nog ergens anders. Dus dat maakt het heel bijzonder. De pilaren die je zag, die staan voor mensen met een donkere huid en mensen met een witte huid. En de rode baan erdoor is de bloedbaan die ons alle verbindt. En de halve cirkels die je gezien heeft, betekent dat vanaf tot dan het verhaal gesloten was en nu is het open. Ja, want er staan halve cirkels om het monument heen geplaatst op de grond. En nu staat dat monument staat behoorlijk midden in de stad op een plek die heet De Balans. Is dat ook een belangrijke plek juist voor dat verleden? Voor het verleden zeer zeker, omdat De Balans, je zou kunnen zeggen, het vertrekpunt van de driehoekshandel wat Middelburg betreft en ook het eindpunt, de goederen die terugkwamen waarmee men de tot slaafgemaakte verkocht had, die werden gewogen op de balans. En dus vandaar de naam. En het gebouw waar de MCC vergaderde, Sint-Joris Doelen, staat er nog steeds. En ook het magazijn waar de goederen werden opgeslagen, het huidige centrum voor beeldende kunst. Dus het is een heel historische plek. En overal rondom die plek zijn dus ook nog sporen van het verleden te zien. Niet alleen hier in de kelder van het Zeeuwse Archief met deze toch wel bijzondere tentoonstelling, maar dus ook daaromheen? Ik denk heel Middelburg is, zou je kunnen zeggen, verweven van de slavernij. De huizen die gebouwd zijn, het dok is er nog steeds, waar de schepen gebouwd werden van de MCC. En dan schrik je ervan als je in het dok bent om te zien hoe klein de schepen waren. En dat er dan op zo'n schip van rond 22 meter honderden mensen werden opgepakt als sardines in een blik. Ja, het is heel bizar. Vooral ook omdat ik ook van achtergrond maritiem persoon ben. Dus ik zit dubbel erin. Ik ben zeemans achtergrond en nazaat van tot slaaf gemaakt. Heel bizar. Kan ik me voorstellen. En nu staan we dus ook voor een replica van zo'n schip. Voor de luisteraar, u bent welkom om hier in het Zeeuws Archief deze tentoonstelling te zien. Maar ook als u gewoon door Middelburg loopt, ziet u dus overal dit verleden. Dank, Ferdinand Ralf. Graag gedaan. De column van Nelleke Noordenvliet. Het verleden is nog lang niet klaar. Dat weten de mensen hier in het Zeeuws Archief maar al te goed. De feiten veranderen niet, maar ons oordeel over de feiten verandert wel. Feiten dienen onomstotelijk te zijn vastgesteld. Bewijzen willen we, niet alleen beweringen. Hoewel we sinds 1996 en eigenlijk sinds 1979 en sommigen al sinds 1933 wisten dat prins Bernhard lid was van de NSDAP, moest het definitieve bewijs daarvoor nog worden gevonden. Niet dat iemand twijfelde, maar tegenover de zekerheid van de historici stond de absolute bewering van de persoon in kwestie dat hij geen lidmaatschapskaart van de nazi-partij bezat en dus geen nazi was geweest, wat op zichzelf niet echt een logische conclusie hoeft te zijn. We weten het nu. Een Amerikaanse generaal stuurde kort na de oorlog hem zijn gevonden lidmaatschapskaart terug om hem de gelegenheid te geven die zelf te vernietigen. Dat recht had hij verdiend. Hij heeft het niet gedaan. Een van de kinderen kwam net op dat moment binnen of Juliana riep hem. En is vervolgens kennelijk het bestaan van de kaart in zijn eigen archief vergeten. Er gebeurde namelijk nogal wat tussendoor. Een paar buitenechtelijke kinderen, de Greet Hofmans affaire, de Lockheed affaire en allerlei ander gedoe. Zijn eigen leugens ging hij zelf geloven. En wij denken dat opportunisten zoals Van Lippe-Biesterfeld rationele en berekenende mensen zijn die heel precies hun weg naar succes en rijkdom plannen en organiseren. Wijlen de prins-gemaal valt in een geheel andere categorie. Hij was geen opportunist die je best wel iets kunt vergeven. Hij was een oplichter die grote schade moet hebben toegebracht aan zijn gezin. Wat als geschiedenis is een zinloze, zei het, verleidelijke exercitie. Vooruit, ik doe het even. Stel dat Bernhard niet op het idee zou zijn gekomen zich aan de wanhopig naar een echtgenoot zoekende Nederlandse prinses op te dringen. Hij zou in de NSDAP op zoek zijn gegaan naar macht, geld, invloed, luxe. De levensstijl van Hermann Göring, diens liefde voor kunst, lekker eten, vrouwen en schittering zouden hem wel zijn bevallen. Charmant als hij kon zijn, zou hij zich in de inner circle van de dikke Hermann hebben opgehouden, in het mondaine Berlijn, ver van het oorlogsgedreun, ver van de slagvelden, ver van de concentratiekampen. Qua talent onvoldoende toegerust om werkelijk hoog te stijgen in de rangorde, maar gis genoeg om te weten wanneer de kansen keren, wijkt hij tijdig uit naar Argentinië. Daar is sinds kort Juan Perón aan de macht. Die heeft een mooie jonge vrouw, Evita. De prins en de blondine ontmoeten elkaar. We hebben er nog de foto's van. Echt waar, dit verhaal vertelt zichzelf. Ja, ik zou het graag willen lezen. Dank je, Melke. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan gaan we naar Yuri Stubenitski voor het laatste nieuws uit Israël. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens het Israëlische leger zijn er de afgelopen 24 uur honderden Hamas-strijders gedood. In een gesprek met journalisten voegde een admiraal eraan toe dat er tientallen strijders in Israël zijn opgepakt. Volgens hem worden er op sommige plekken nog mensen gegijzeld en doet het leger er alles aan om hen te bevrijden. In het noorden van Israël, bij de grens met Libanon, liep het vanochtend vroeg uit de hand. Een Israëlische militaire post werd beschoten door de militante Hezbollah-beweging. Dat zegt correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. Er zijn tientallen mortiergranaten afgevuurd op Israëlische posities in het noorden. Dit speelt zich af in het Sheba Farm gebied. En dat is betwist gebied aan de grens. En op beelden is ook te zien dat er echt een voltreffer inslaat. Hezbollah liet vrij snel na de aanvallen weten dat zij hierachter zitten. En dus niet Palestijnse groepen in Libanon. En dat ze dit hebben gedaan in solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Dus ze beantwoorden hiermee de oproep van Hamas om ze te steunen. De Israëlische marine zegt dat ze vanochtend ook een nieuwe aanval hebben afgeslagen op het Zikim-strand, op de grens tussen de Gazastrook en Israël. 5 Palestijnen die zich daar hadden verstopt, zouden zijn gedood. Intussen evacueert het leger duizenden Israëliërs die bij de grens met de Gazastrook wonen. Ze worden ergens anders ondergebracht, omdat ze mogelijk gevaar lopen bij een aanstaande Israëlische aanval, zegt het leger. Of het gaat om een grondoorlog wil een woordvoerder niet zeggen, alleen dat alle opties op tafel liggen. Het dodental in Israël staat inmiddels op zeker 300. De Palestijnen melden aan hun kant ook meer dan 300 doden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar Israël te gaan als het echt moet. Luchtvaartmaatschappijen hebben zeker 80 vluchten van en naar Tel Aviv geschrapt. Dat is ongeveer 1/7 van het totaal. KLM, Transavia en EasyJet annuleerden gisteren al vluchten. Vooralsnog vliegt het Israëlische El Al wel naar Tel Aviv. Tot slot Afghanistan. Daar zijn nu zeker 2000 doden geteld na de aardbevingen van gisteren. In de westelijke regio Herat was een beving met een kracht van 6,3. Daarna waren er veel naschokken. Er zijn duizenden gewonden. De bevingen werden ook gevoeld in buurland Iran. Dit is de VPRO. Met Julie Blusset. Schipper Jan Bijl uit Zierikzee kreeg op 18 november 1732 de schrik van zijn leven. Aan boord van de Maria Elisabeth, midden op de Caribische Zee, stond plots een zwarte vrouw voor zijn neus. De vondst van de verstekeling leidde tot grote ontsteltenis van hem en zijn officieren. Zo valt te lezen in brieven die zijn gevonden in het Zeeuws archief, waar we vandaag te gast zijn. En die vrouw die bleek Leonora te heten. En in een poging aan de slavernij te ontsnappen had ze zich aan boord verstopt. Wat vertelt het Zeeuws archief over haar? En kwamen dat soort ontsnappingspogingen meer voor? Dat bespreek ik met Rosanne Goudbeek, medewerker van het Zeeuws archief. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net al iets over dit archief waar we zijn en dat het te maken heeft met het slavernijverleden, met Middelburgse Commercie Compagnie. Vertel nog even iets meer over dat bedrijf. We hoorden ook weer die term driehoekshandel. Dat vergt misschien ook nog even wat toelichting. Wat was dat precies? Ja, de Middelburgse Commercie Compagnie werd opgericht in 1720 door een aantal kooplieden en met steun van de stad Middelburg. En de reden dat het bedrijf werd opgericht was het maken van zoveel mogelijk winstgevende zeereizen. En die reizen die gingen allereerst naar bestemmingen in Europa. Dus dan kun je denken aan het halen van wijn in Bordeaux of olijfolie in het Middellandse zeegebied. Maar er gingen ook reizen naar IJsland voor visvangst, walvisvaart. Reizen naar de Spaanse bezittingen daar in West-Indië om daar goederen te halen. En op een gegeven moment ook naar Afrika. En na 1730, als dan de West-Indische Compagnie het alleenrecht op de handel, de transatlantische slavenhandel opgeeft en het ook mogelijk wordt voor andere compagnieën om dat te gaan doen, dan gaat de Middelburgse Commerciecompagnie dat ook doen. En allereerst gebeurt dat zo in 1732, maar pas in de tweede helft van de 18e eeuw legt het bedrijf zich bijna volledig toe op die mensenhandel. Ja. Ja, en je zegt dus die driehoek, dat is volgens mij Middelburg. Dan vertrokken ze dus met de schepen naar Afrika? Ja, dat klopt. Dus, het is een heel groot archief van de Middelburgse Commercie Compagnie. En al die zijden van die driehoekshandel, daarover hebben we uitgebreide documentatie. Mm-hmm. Al die, tot in detail is daarbij, zijn de gegevens bewaard gebleven over hoe werden die reizen uitgereed. En wat betreft die eerste stuk van de reis naar Afrika, dan kun je dus perfect terugvinden wat voor ruilgoederen er meegaan aan boord. Want die ruilgoederen die zijn nodig om de mensen te kopen. Want mensen worden in Afrika niet gekocht met geld of met goud, maar met goederen. Ja. En die goederen zijn afkomstig uit heel Europa. En het is ook een heel Europees bedrijf, transatlantische slavenhandel. Ja. Dus die driehoek, dus dan is het Middelburg, Afrika. Vervolgens gaat men bijvoorbeeld naar Curaçao dan, ja, en dan weer terug. Naar bestemmingen in de Cariben. Daar worden de mensen verkocht. En daar worden de schepen dan weer geladen met goederen van plantages. Dus dan moet je denken aan suiker en cacao, tabak. En daarmee wordt de terugreis gemaakt. En om die goederen ging het ook. He, dat zijn de goederen waarvoor de hele transatlantische slavenhandel was opgezet. Ja. Ja, voor de consumenten in Europa. Precies. Op een dag heb jij hier in het archief het verhaal van Leonora gevonden. Vertel, hoe ging dat? Was dat bij toeval? Nou, het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie is heel uniek en daarom komen er veel onderzoekers ook wel naar Middelburg toe. En als er dan zo'n groep komt, en vaak zijn het ook mensen uit het buitenland, dan ontvangen we die en laten we een opstelling van een aantal stukken zien. En dan kunnen we duidelijk maken van hoe je kunt zoeken in dat archief. Want omdat alles gewoon tot in detail bewaard is gebleven. Maar het is ook een heel groot archief, 100 meter, dus dat is echt gigantisch. We hadden een van die groepen op bezoek gehad en ik ruimde de stukken op. En daarbij viel mijn oog op een passage en toen dacht ik, hey, dat moet ik verder uitzoeken. En ja. Die heb ik hier liggen, daar stonden een aantal regels en er staat: dewijl schipper Jan Bijl te kennen geeft dat zich in zijn schip zekere slavin heeft verborgen gehouden, die zich eerst 24 uren na zijn vertrek geopenbaard heeft en tot grote ontsteltenis van hem en zijn de officieren voor den dag is gekomen. Ja, dan zo'n verhaal. Omdat het archief zo compleet is, kun je dus het hele verhaal, althans voor zover dat bewaard is gebleven, dus terughalen. En dat heb ik gedaan. Ja, want het begint dus met jou. Je komt dit tegen, maar je dacht meteen van, hey, dit is eigenlijk het begin van een verhaal. Ik ga op zoek naar nog meer. Ja, wat is er daarna gebeurd? Ja, want het is heel bijzonder als je dus iets vindt over zwarte mensen in Nederland. En daar was ik heel erg naar nieuwsgierig. En dit geeft je dan de kans om daar wat meer over te weten te komen. En dan ga je dus kijken van, oké, in de notulen wordt genoteerd dat ze ontdekt is. Wat gebeurt er vervolgens? En dan zie je dat de directeuren een brief schrijven aan hun handelsagent in Curaçao. En zeggen van, weet je wel dat er een zwarte vrouw is ontsnapt? Ze heet Leonora en ze is hier. En ze is hier, dus ze was aan boord. Want ze is dus gevonden eigenlijk vlak nadat ze vertrokken zijn uit Curaçao, als ik het begrijp. Je zegt net 24 uur na het vertrek. Ja. Het is dus niet zo, niet dat ze haar terug zijn gaan brengen of iets dergelijks. Nee, ze hebben haar helemaal meegenomen naar Middelburg. Ja, de schipper die waar ze zich heeft verstopt aan boord, dat is Jan Bijl. En hij maakte eigenlijk een retourreis van Nederland naar Curaçao en weer terug om goederen te halen. En zij heeft zich verstopt tussen de balen cacao aan boord. Er was ontzettend veel cacao aan boord en daarnaast ook nog wat suiker. Na 24 uur wist ze natuurlijk zeker dat ze niet meer teruggebracht zou worden. En toen kwam ze tevoorschijn. En inderdaad, die schipper die heeft dat risico niet genomen om weer terug te gaan. Want het gaat voornamelijk, hem ging het om de handelsgoederen. Want dat vertegenwoordigt enorm veel geld. En hij is verantwoordelijk. Ja. Dus hij is doorgevaren. En direct na aankomst in Middelburg heeft hij de directeuren op de hoogte gebracht. En die directeuren schrijven dus een brief naar Curaçao. Ja, en hoe gaat het dan verder inderdaad? In Curaçao hebben ze inmiddels gemerkt dat zij vermist wordt. En die handelsagent die kent de eigenaresse van Leonora. Haar naam is helaas niet bewaard gebleven, maar hij antwoordt namens haar, stuurt dus een brief naar de directeuren in Middelburg en zegt van, stuur haar maar terug, want door haar eigenaresse heeft ernstig schade ondervonden omdat zij er nu niet is. Dus Maar was ze niet automatisch vrij op het moment dat ze hier voet aan wal zetten? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar desalniettemin zegt die handelsagent in Curaçao, het is ook voorgekomen op schepen van de West-Indische Compagnie. En toen werden de mensen wel teruggestuurd. Dus stuur haar ook maar terug. En dan? Gebeurt dat ook? En dat gebeurt niet, want dan vinden we weer een brief. En daaruit blijkt dat de directeuren met Leonora naar de notaris zijn gegaan. Er is een notariële verklaring opgesteld waarin Leonora verklaart dat zij ontsnapt is om haar vrijheid te herwinnen. En dat ze bovendien slecht behandeld werd door haar eigenares. En dat is dan reden genoeg voor die directeuren om een brief te sturen en met die notariële verklaring erbij. En daarin zeggen zij, zij is in dienst van goede mensen en ze wordt binnenkort lid van de kerk, dus wij kunnen haar niet terugsturen. Ja, het is bedoel, bijzonder zo'n briefwisseling ook. Ook die argumenten die er eigenlijk, waarvan je nu denkt van ja, wat doet dat er nou toe? Wat doet het er toe of ze bij de kerk zit of dat ze ergens in goede dienst is? En sterker nog, op datzelfde moment dat die brief wordt verstuurd, dan gebeurt het dat de eerste handelsreis van de Middelburgse commercie gemaakt wordt, waarbij mensen worden verkocht. En die mensen worden nota bene verkocht aan de handelsagent die briefwisseling dus ook onderhoudt. Ja. Dus op dat moment worden zo'n 300 mensen daar verkocht, voor het eerst door de MCC. Maar want hoe kijk je daar dan inderdaad naar? Is er dan, zou je daarin af kunnen lezen dat zij hier mag blijven ook iets van sympathie? Nee, totaal niet. Nee, het gaat puur om het geld. Ja. En zo moet je ook het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie zien. Het is een financiële verantwoording. Maar desalniettemin kun je er dus wel iets in terugvinden over zwarte mensen. Ja, en ik ben dan wel benieuwd, je hebt één zo'n verhaal gevonden. Weet je of het meer voorkwam? Ja, dus toen ik haar eenmaal had gevonden, dacht ik, oh, kan ik nog meer mensen vinden? En inderdaad, dat is gelukt. Dus ik heb nog een paar vrouwen gevonden en een paar mannen. En onder andere een verhaal over iemand die heette Eva. En Eva die kwam op een andere manier in Zeeland terecht. Zij kwam mee met haar werkgeefster. Zij was slaafgemaakte in Suriname. Kwam als dienstbode mee naar Middelburg. En inderdaad, daar is ze dan ook onmiddellijk vrij. Maar haar werkgeefster overlijdt snel na aankomst. En zij is dan vrij om te gaan en te staan waar ze wil. En dan is het interessante, zij wendt zich tot de, ze wil niet blijven in Zeeland. Zij gaat naar de maatschappij waarmee ze gekomen is in Zeeland. Dat is de West-Indische Compagnie, Kamer Zeeland. En daar zegt ze, ik wil terug. Maar ze wil niet terug naar Suriname, ze wil terug naar Afrika. Dat betekent dus dat ze die hele driehoek ook heeft meegemaakt. Ze weet waar ze vandaan komt, waar haar familie vandaan komt. En zij is ook daadwerkelijk, zij is dus aan boord van een schip van de WIC teruggegaan naar Afrika. Dat heeft ze geprobeerd. Dus ze gaat daar naar het kantoor en ze geeft aan dat ze terug wil naar Elmina in Ghana. En op dat moment is daar ook een nieuwe werknemer van de West-Indische Compagnie. Die gaat naar Elmina toe en hij zegt van nou, ze kan bij mij dienstbode worden, dus ze kan met mij meereizen. De directeuren van die kamer die moeten toestemming hebben van de Kamer Mazen. Dat is de kamer in Rotterdam. Want het eerstvolgende schip wat naar de kust gaat, naar Elmina, dat is een schip van Rotterdam. En daar wordt er over overlegd, maar zij wijzen dat verzoek af van Middelburg. En daar hebben ze dan hun redenen voor. Ze zeggen van ja, wij kunnen haar niet terugsturen naar dat heidenrijk. En er is nog een reden. Ze hebben geen aparte hut of ruimte voor haar aan boord. En ze willen haar niet blootstellen aan het dartelvarend volk. Ja, ja. En het kost ook gewoon geld natuurlijk. Dus dat is waarschijnlijk misschien ook wel een reden. Nee, dat lijkt er niet op. Nee, okay. Nee. En, dus dat zijn de twee redenen waarom het niet kan. En Leonora, of Eva in dit geval, bedenkt zich dan en besluit dan naar richting Suriname te gaan. Niet Suriname zelf, want ze is bang dat ze daar weer wordt vastgezet. Ze was daar immers als slaafgemaakte. Mm-hmm. Ze gaat naar een kolonie daar links van gelegen, Essequibo. En ze neemt een verklaring mee van de stad Middelburg, waarin staat dat zij een vrije vrouw is en dezelfde rechten heeft als andere inwoners van Middelburg. Ze gaat dus naar Essequibo. Ze krijgt zelfs brieven mee. Althans, worden aan boord van het schip worden brieven meegenomen voor de predikant in Essequibo en de Raad van Politie, waarin de Kamer Zeeland van de WIC de mensen daar op het hart drukt goed voor haar te zorgen. En inderdaad, ze komt daar aan. Ze wordt onder de hoede genomen van die predikant. Maar ze blijft daar niet. Ze gaat toch terug naar Suriname. Daar wordt ze vastgezet. Maar met de verklaring van de stad Middelburg in de hand is ze vrijgekomen. En okay. Heeft daar toch kunnen leven als vrije vrouw. Geweldig dat we eigenlijk even aan de hand van... dat we zo eventjes mee een inblik hebben, een inzicht hebben kunnen krijgen in hoe jij nou te werk gaat in zo'n archief. En hoe je dus te beginnen bij één kleine ontdekking van één zinnetje zo eigenlijk de levens van mensen die uit slavernij zijn ontsnapt, juist in zo'n archief over slavernij tevoorschijn weten toveren. Dank je wel hiervoor, Rosanne Goudbeek. Live vanuit het Zeeuws Archief in Middelburg. Een jongen van een jaar of 14 met nog wat babyvet op de wangen, maar ook al de blik van een wereldwijze puber. Een gebruinde dertiger met een zwarte hipsterbaard. En een jonge vrouw met glinsterende oorbellen en een streng knikje in haar dik aangezette wenkbrauwen. Een beetje in de stijl van de Kardashians. Zomaar een paar van de mensen die je aanstaren op de mummieportretten die te zien zijn in een tentoonstelling in het Allard Pierson. De portretten dateren uit de 1e tot 3e eeuw na Christus. En ze gelden als de oudste realistische portretten ter wereld. Wat weten we over die mensen? Te gast daarover is Ben van den Berken, Egyptoloog en curator van deze tentoonstelling, met de titel Oog in oog, de mensen achter mummieportretten. Welkom, Ben. Dankjewel. Ja, het is fascinerend, want als ik denk aan Egyptische kunst in eerste instantie, dan denk je helemaal niet aan realistische kunst. Ik denk aan van die in steen gegraveerde afbeeldingen waar je mensen van opzij ziet lopen. Tegelijkertijd met van die ogen die je dan wel recht van voren aanstaren. Dus juist hele abstracte beeldenissen. Maar dit zijn heel ander soorten portretten. Ze zijn niet zo heel bekend. Dus probeer de luisteraar eens duidelijk te maken, wat zijn dit voor schilderijen? Ja, het zijn heel bijzondere paneeltjes. Het zijn op hout geschilderde portretten, soms ook wel op textiel. En ze zijn heel bijzonder in die zin omdat ze je heel erg frontaal aankijken. Ze kijken bijna door je heen eigenlijk. En waar je vaak naar kijkt zijn zowel mannen, vrouwen, ook kinderen. Kindersterfte in de oudheid was ook vrij hoog natuurlijk. En deze mensen zijn vaak afgebeeld in Hellenistische kleding, Griekse kleding. Maar ook Romeinse haardracht en sieraden. En ze zijn heel lifelike, heel erg... Bijna naar het leven geportretteerd lijkt het. Ja, bijna een beetje. Het doet mij een beetje denken van, het zou ook sommige van die schilderijen, sommige zijn wat minder dan dat je denkt van, dat is misschien een beetje een beginnend schilder. Maar sommige zijn ook echt wel dat je denkt van, dit zou ik best kunnen geloven dat het in de 19e eeuw gemaakt is. Ik ben wel benieuwd, die portretten die werden op die mummies bevestigd, daarmee begraven. Wat was het doel daarvan? Was er een reden waarom ze dat deden? Ja, absoluut. Dit soort paneelportretten, zoals ze ook noemen, ze staan ook bekend als Fayoum-portretten, naar de regio waar ze het meest aangetroffen zijn. Ze zijn een soort van voortzetting van wat je net ook al noemde, die dode maskers. Denk ook aan de mummiekisten. Daar is altijd een voorstelling van de overledene in opgenomen. En dat is omdat zo'n overledene ook graag voor de goden, ook voor zijn eigen ziel, maar soms ook voor nabestaanden herkenbaar wilde zijn. Mm-hmm. Dus een onsterfelijkheid bereiken, dat was voordat deze paneelportretten voorbij kwamen ook al een van de belangrijkste redenen. Ja, en ze zijn eeuwenlang vergeten. Ze lagen gewoon onder de grond. En dan in de 19e eeuw komen ze weer boven. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is op verschillende manieren gegaan. Voor 1887 was er maar een handvol bekend. Die waren door verzamelaars meegenomen in musealen, maar ook vooral in privécollecties terechtgekomen. En we zien dat in 1887 er eigenlijk min of meer clandestine opgravingen plaatsvinden waar grote aantallen van dit soort portretten worden verzameld. De Weense tapijt- en oudhedenhandelaar Theodor Graf was daar een belangrijke agent in. Die liet ze ook reizen in tentoonstellingen, verspreidde ze op die manier over de wereld, verkocht ze. En dat leidde er ook toe dat de wetenschappers dachten van, hey, we zijn hier archeologische context aan het verliezen. Hè? De manier om deze portretten te duiden, die gaat rap verloren. Ja, want ik kan me voorstellen, jullie hebben een beetje een dubbel gevoel over die man. Aan de ene kant heeft hij honderden van die portretten opgegraven. Ja. Maar dat was puur voor de winst. Dus hij ging gewoon graven op een manier dat nu waarschijnlijk zitten jullie voorzichtig dagenlang met een kwastje te kijken dat je niks mag verliezen. Maar toen ging het alleen om die portretten, die mummies, die deden er niet toe. De hele context waarin het begraven was, dat werd eigenlijk gewoon min of meer vernietigd. Ja, klopt. Ja, en dat is ontzettend treurig. Want dan moeten wij ons nu als museale collecties, maar iedereen die zich met deze studies bezighoudt, ook toe verhouden. Maar inderdaad, er is dus veel verloren gegaan. Die portretten werden gezien als schilderijtjes die aan de muur werden gehangen. En niet als personen. Ja. Hè? En dus met die wetenschappelijke opgavingen die vanaf dat moment beginnen, zie je dat daar veel meer aandacht voor is. Dat ook wordt gekeken van hè, wat gebeurt er om zo'n portret heen? Hè? Wat kunnen we daarover documenteren en eruit leren? Want wat weten we over die mensen die op die portretten staan? Is daar dan nog iets over bekend? Nou, eigenlijk maar relatief weinig. Deze portretten die zijn, je zei het zelf ook al, bijna 2000 jaar geleden zijn die ter aarde besteld. En nou ja, veel is ook door de tijd verloren gegaan, maar ook door deze vroege verzamelaars. Wat we over die mensen weten zijn in sommige gevallen wel hun namen. In een enkel geval is er bijvoorbeeld een naam aangebracht op het portret zelf. Nou ja, en in een heel enkel geval zelfs ook een titel. Dus wat deze persoon in dagelijkse bezigheden deed. We kennen bijvoorbeeld een Hermione Grammaticae, wat aanduidt dat zij geletterd was en misschien ook zelfs wel docent was. We kennen ook een Antinoos die scheepskapitein was op, ik geloof even uit mijn hoofd, 18 jaar oud. Dus door dit soort zeldzame inkijkjes leren we wel iets meer over deze mensen. Ja. En nou ja, is misschien ook wel leuk om daar nog bij te vermelden. Naast dit soort portretten, ze zijn helaas nog niet in dezelfde archeologische context aangetroffen, maar we kennen ook zogenaamde mummielabels. Dat zijn een soort houten labeltjes die aan een mummie bevestigd konden worden, dus aan een gemummificeerd lichaam. En daar stond dan ook de naam van de overledene op. De leeftijd bij overlijden. Maar in een heel enkel geval ook iets over familierelaties en de plek waar deze persoon vandaan kwam. Dus we hopen natuurlijk ook door meer onderzoek in de toekomst, door de archieven in te duiken, door het museale collectieonderzoek, om dat meer bij elkaar te kunnen brengen. Ja, en jullie doen ook onderzoek naar de vraag in hoeverre deze portretten lijken. Hoe pak je dat aan? Nou, dat is heel moeilijk onderzoek. En daar komt heel veel bij kijken. De manier waarop je daar eigenlijk, de enige manier waarop je erachter kunt komen, is door te kijken van, van die 1000 wereldwijd bewaarde mummieportretten, dus die 1000 exemplaren die er nog zijn op dit moment, zijn er slechts 67 die nog op het gemummificeerde lichaam zijn bevestigd. Op basis van die 67 zou je onderzoek kunnen doen, nou, in hoeverre is er een gelijkenis tussen de persoon die in de windsel zit en degene die op het portret is afgebeeld. Daar komt natuurlijk heel veel bij kijken, maar dat zou een route kunnen zijn. Maar hoe doe je dat dan? Want ik bedoel, zo'n mummie lijkt me niet. Kan je daar nog informatie uit halen van hoe zo iemand eruit heeft gezien? Ja, absoluut. Ja, en ook steeds beter. Hè? Denk aan het maken van een CT-scan. Daar kun je dus informatie over de gesteldheid van het skelet uit afleiden. Maar zeker ook DNA-onderzoek. Hè? Iets wat natuurlijk ook steeds minder invasief wordt en waar je ook heel veel informatie uit kunt halen over deze persoon. Ja. Misschien ook wel specifieke ziektes waar deze persoon aan geleden heeft. En dat kun je uiteindelijk allemaal samenbrengen in, nou ja, niet een definitief antwoord, want dat zul je waarschijnlijk nooit kunnen geven. Je zult deze mensen nooit één op één tegen kunnen komen. Maar je kunt wel het iets zichtbaarder maken. Je kunt het iets dichterbij brengen. Heb je daar een voorbeeld van of je dan, of uit zo'n onderzoek blijkt inderdaad van het lijkt of het lijkt niet? Nou ja, we zien eigenlijk uit zowel onderzoek wat er wat langer geleden is gedaan, maar ook vrij recent, dat je eigenlijk gewoon een heel scala hebt. Het is nooit het een of het ander. Er zit heel veel tussen. We hebben zowel gevallen waarin we in meer gestileerde, wat meer abstractere portretten zien van, nou ja, dit is iets heel anders. Maar we hebben ook portretten die heel erg individuele kenmerken laten zien. Bijvoorbeeld iemand die een oogoperatie heeft ondergaan, of juist een gewond oog heeft opgelopen, kennelijk net voor overlijden. Dus er zijn wel een aantal kenmerken die die personen iets dichterbij kunnen brengen. Dus dan zie je ook echt, ja, dat zal iemand, als iemand wordt afgebeeld op een meer abstracte manier, dan zal je daar niet bij verzinnen ook dat iemand iets raars te zien is aan het oog. Dus dat moet dan eigenlijk bijna wel realistisch zijn, in zekere zin. Ja, zeker. En dat is des te bijzonderder om, als je daarbij in gedachten hebt. Hè. Kijk, deze paneelportretten die zijn ook bedoeld om een bijna goddelijke status te bereiken. Dan wil je er op je best uitzien. Je wil een soort van perfecte persoon zijn. Je wil herkenbaar zijn. Dus het feit dat je dit soort, nou, noem het maar even, beschadigingen van die heel belangrijke zintuigen. Hè, de ogen waren heel belangrijk in die zin. Als je dat meeneemt in hoe jij in het hiernamaals herinnerd wil worden of herkend wil worden, ja, dan zijn die kenmerken heel belangrijk voor je geweest. Ja, dus het zegt ook iets over hoe men ook sowieso dacht over de dood, het hiernamaals, et cetera. Dat is wel fascinerend. We hebben het nu over de geportretteerden. Is er ook iets wat we weten over de kunstenaars? Hoe gingen die bijvoorbeeld te werk? Nou, dat is de hamvraag natuurlijk, waar we als onderzoeker graag dichterbij willen komen. Helaas zijn de makers van dit soort portretten misschien nog wel onzichtbaarder dan degene die zijn afgebeeld. Hun namen kennen we eigenlijk niet. Het enige waarop we heel dichtbij ze kunnen komen, en dat is waarom er ook heel veel materiaaltechnisch onderzoek plaatsvindt vandaag de dag, is kijken van hoe gingen ze te werk? Wat voor materialen gebruikten ze? Waar haalden ze dat vandaan? Hoe brachten ze dat samen in een portret? Of het nou een penseelstreek is of een specifiek pigment wat helemaal uit Spanje moest komen. Dit soort bijzondere inkijkjes in hoe ze werkte, vertellen ons ook veel over de, nou ja, vaak gedecideerdheid, de precisie waarmee dit soort ambachtspersonen, kunstenaars werkten. Ja, en je zegt, het zijn echt ambachtspersonen. Ook al dat je zegt, die verf die moet helemaal uit Spanje komen. Dus het was niet zomaar mensen die amateurs waren. Er zat een heel bedrijf omheen om dit mogelijk te maken. Ja. Ongetwijfeld. Ook daar, we vermoeden dat daar ook weer een soort van scala is. Hè. Zowel in de richting van de vaardigheid van de maker. Hè. Rembrandt schilderde de nachtwacht ook niet op dag één. Hè. Dus zo'n maker leerde ook ongetwijfeld in hoe die te werk ging. En aan de andere kant toegankelijkheid tot bepaalde grondstoffen. Of dat nou inderdaad een pigment uit Spanje was of hout wat waarschijnlijk vanuit Europa kwam. Dat geeft wel aan dat het ook enerzijds een kostbaar product is. Maar ook van het was dus ook niet misschien aan iedereen voorbehouden om direct met dat materiaal te mogen werken. Ja, tot slot, het heeft voor mijn gevoel ook een beetje iets tragisch dat al die schilderkennis die men toen had lange tijd verloren is gegaan. Eigenlijk zijn we pas vanaf de Renaissance weer zo realistisch gaan schilderen. Is dat ook hoe jij er naar kijkt? Is dat verdrietig te noemen? Nee, verdrietig zou ik het zeker niet noemen. Dat is ook omdat we, we zien in de derde, vierde eeuw langzaam het gebruik van die paneelportretten verdwijnen. Er is een andere religie die in Egypte de boventoon voert. Het christendom, men begroef op andere wijze. Mumificeren hoorde daar niet meer bij. Maar wat we wel zien is dat zowel de technieken als het concept als ook bepaalde onderdelen van zo'n paneelportret ook voortgang vinden in andere vormen van materiële uitingen. Denk bijvoorbeeld aan de heilige portretten, iconen, zoals we die uit de Byzantijnse periode ook kennen. Dus in zekere zin vindt daar echt wel een doorgang plaats van technieken en ook zeker kennis. Ja, dus diezelfde, inderdaad, het is bijzonder om te weten op een bepaalde manier. Die continuïteit is er wel zeker. Al was die misschien lange tijd voor ons niet zo zichtbaar. Oké, ik wil je heel erg bedanken, Ben van den Berken, Egyptoloog en curator van de tentoonstelling Oog in Oog, de mensen achter mummieportretten in het Allard Pierson. In Amsterdam is dat. Nu gaan we even naar het nieuws. Daarna spreek ik onder andere met Anke de Vogelmuntslag. En zij vertelt over hoe zij haar stamvader terugvond in het archief. En toch ook een beetje het gevoel kreeg dat ze hem heeft leren kennen. Dat straks na het nieuws. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Jij wil natuurlijk even je zegje doen, want ik heb mijn zegje gedaan. Dus nu mag jij nog even je zegje doen. 3FM-DJ Timur Perlin over zijn vertrek bij de zender en zijn plannen voor de toekomst. Ja, dan ga ik weer een paar maanden gewoon even niks doen. Niks met radio in ieder geval. En Ziggo-presentator Rob Campus. Eerst was ik het mannetje van de reunie, dat ik dacht, god, ik ben echt nog wel wat anders dan dat. Over zijn liefde voor de autosport en de aanstaande wereldtitel voor Max Verstappen. Ik had natuurlijk nooit kunnen denken dat hij zoveel succes zou hebben. Timur Perlin en Rob Campus. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim €5.000. Ga naar seat.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Joeri Stubinitsky met het uitgebreide NOS-journaal. Israël zegt sinds gisteren honderden Hamas-strijders te hebben gedood. Ook zijn er volgens het leger tientallen mensen opgepakt. Defensie zegt dat er nog Israëliërs worden gegijzeld en dat het leger er alles aan doet om hen te bevrijden. Er wordt nu nog gevochten op 7 plekken waar burgers wonen en op 1 militaire locatie. Dat zegt deze Israëlische legerwoordvoerder bij CNN. In the state of Israel, we still, as we speak, there's fighting in 7 locations, 7 communities and 1 military installation around the Gaza Strip, and our soldiers are fighting there. Special forces, we're sending down, mobilizing a lot of infantry and special forces down to deal with this situation on the ground. Er worden veel militaire en speciale eenheden ingezet om de situatie onder controle te krijgen, zegt hij. Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn er ruim 100 doden gevallen, zegt journalist Geert van Kesteren vanuit Tel Aviv. 3 woontorens zijn bestookt. Daarvan is er zeker 1 ingestort. Daar zouden burgers wonen, maar ook aan Hamas-gelieerde kantoren zitten. Het aantal doden is nu op 313, 2000 gewonden. 20.000 mensen zouden op de vlucht zijn geslagen en die schuilen in scholen van de VN-organisatie in Gaza. En ja, ik sprak met een familie daar en die zei het was vreselijk. En in die zin is dit wat je aan beide kanten van de grens hoort, het is erger dan ooit. En vannacht en vanochtend werden vanaf de Gazastrook weer raketten afgevuurd op Israël. Zo is onder andere een ziekenhuis getroffen door een raket die Hamas heeft afgeschoten. En gingen gevechten door tussen Hamas-militanten en het Israëlische leger die hen probeerden te verdrijven of te doden hier uit Israël. Door de aanvallen van Hamas zijn in Israël nu ruim 300 mensen om het leven gekomen en 1600 mensen gewond geraakt. Hamas zegt vanochtend bezig te zijn met een grote raketaanval op Sedrot, een plaats net over de grens met Gaza. Op Telegram zegt de terreurgroep zeker 100 raketten af te schieten. En vanuit Libanon is Israël vanochtend vroeg ook beschoten. Dat was het werk van de militante Hezbollah-beweging. Die zou zich nog meer in de strijd kunnen mengen, zegt correspondent Daisy Moore. Hezbollah heeft in Libanon een enorm wapenarsenaal. Ze hebben tienduizenden goed getrainde strijders en reservisten die paraat staan. Ja, de afgelopen periode hebben we wel gezien dat de bereidheid om dat front te escaleren niet per se heel groot is. Maar er hoeft nu natuurlijk maar iets te gebeuren en dat kan veranderen. Dat kan heel snel gaan. En de vraag is dus of wat er vanochtend gebeurt, ja, genoeg is voor die escalatie. Intussen evacueert het Israëlische leger Israëliërs die bij de grens met de Gazastrook wonen. Duizenden mensen worden ergens anders ondergebracht omdat ze mogelijk gevaar lopen bij een aanstaande Israëlische aanval, zegt het leger. Hoe die aanval eruit ziet wil een woordvoerder niet zeggen, alleen dat alle opties op tafel liggen. Het dodental door de aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen tot ruim 2000, zeggen de Taliban. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt en ruim 1300 woningen zijn beschadigd of verwoest. De grensprovincie Herat werd gisterochtend getroffen door een beving met een kracht van 6,3 en die werd gevolgd door meerdere zware naschokken. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. In Bloemendaal zijn gisteravond 3 jongeren opgepakt die mogelijk bij een grote groep horen die mensen intimideren, beroven en mishandelen. Leden van die groep gingen de afgelopen tijd op fatbikes en e-bikes door Bloemendaal, Haarlem en Velsen.

Ja, in het Zeeuws Archief, waar het Zeeuws Archief nu in zit, dat gebouw heet het Van der Perrenhuis. En dat is een, nou, toch een heel oud gebouw. Ik sta in de bibliotheek, wat helemaal bekleed is met hout. U hoort het misschien wel, overal donker hout. En ik sta hier met Anneke van der Waarde-Koets, archivaris hier bij het Zeeuws Archief. Wie was die Van der Perren eigenlijk, waar dit allemaal naar vernoemd is? Van der Perren, dat was een mecenas van kunsten en wetenschappen. Hij was getrouwd met een van de rijkste erfdochters van heel Middelburg, Jacoba van den Branden. En hij was geboren in 1738 en hij overleed in 1790, om even de tijd te schetsen. En zij waren zeer, het echtpaar met z'n twee waren zeer geïnteresseerd in allerlei zaken rondom wetenschap en kunst. En nou ja, het gaat nu dus over de wetenschap. Dus het is heel mooi dat er op deze dag aandacht aan Van der Perren wordt besteed. En aan zijn vrouw. Ja, en daar gaan we zo meteen nog veel meer over horen. Zeker over zijn vrouw. Maar nu zie ik op het plafond van deze bibliotheek zie ik een soort gouden bronzen rond ding hangen met allemaal windrichtingen, lijkt het wel op. Als een soort bloemblaadjes steken er windrichtingen uit. Wat is dit? Dit is een windroos en die met 32 windrichtingen. En die is met een staak, zal ik maar zeggen, door het dak verbonden met een windvaan. Het Zeeuws Archief is hier in 2000 ingetrokken. En daarvoor heeft 5 jaar restauratie van dit huis plaatsgevonden. En toen is ook die windvaan en die hele staak, dit is allemaal gerestaureerd. En hij draait nu ook gewoon weer, zoals hij in de tijd van Van der Perren ook deed. Hij doet het gewoon. Ja. En had hij Van der Perren, had hij nog meer natuurkundige dingen hier staan? Of was deze windroos, was dat het enige wat hij hier in zijn bibliotheek had? Nee, Van der Perren die was een van de weinige weercorrespondenten van Europa. En hij ging 3 keer per dag het weer meten, zal ik maar zeggen. En dan had hij allerlei instrumenten had hij daarvoor. Een thermometer, een kwikbarometer, een weerhaan. En de windkracht moest hij meten. Met zijn ogen natuurlijk ook. De bewolking moest hij dan beschrijven. Hij had een regenmeter en hij had een tabel voor de maanstanden. Dat moest ook allemaal nog. Dat stond hier allemaal in de bibliotheek. Deze bibliotheek waar we nu staan. Ja, en hij had ook nog een hele set op kasteel Westhoven. Dat was zijn buitenverblijf, wat hij via zijn vrouw had verkregen. En zijn vrouw had dat weer geërfd van haar rijke peetoom. Haar rijke peetoom. En ging nou die interesse, bleef die hier in de bibliotheek of kwam die ook nog buiten hier in Middelburg? Was dat te merken, die interesse van de Van der Perres in dit soort fenomenen? Ja, zeker. Waren zeer gul in het ondersteunen van allerlei activiteiten op het gebied van wetenschappen. Hij heeft zelfs samen met zijn vrouw het Natuurkundig Genootschap voor Dames opgericht. En hij heeft een eigen wetenschapslocatie opgericht, het Museum Medio Burgense, waarin hij ook allerlei zaken onderbracht van wetenschap. Interessant. En nou weet ik toevallig dat over dat Natuurkundig Genootschap der Dames, dat we zo meteen een hele hoop meer gaan horen. Anneke van Waarden-Koets, hartelijk dank, archivaris hier. Julie, terug naar jou. Dankjewel, Christianne. Ja, en we hoorden het inderdaad al. De naamgever van dit gebouw had allerlei weerkundige hobby's. Maar zijn interesse ging veel verder dan alleen windmeten en luchtballonnen oplaten. Samen met zijn vrouw Jacoba van den Branden richtte hij namelijk het allereerste natuurkundige genootschap voor vrouwen op ter wereld, voor zover we weten. Hoe komt zo'n genootschap nou uitgerekend in Middelburg terecht? En wat moeten we ons bij zo'n club voorstellen? Dorothee Sturkenboom die schreef hierover het boek De Elektrieke Kus. En ze zit hier, welkom. Dank je. Allereerst, we hoorden al het een en ander over Johan, de man. Hoe zit het met die vrouw, Jacoba? Wie was zij? Nou, ik geloof dat ze net ook al een paar dingen over haar hebben gehoord. Zij kwam uit de invloedrijkste Zeeuwse regentenfamilies van die tijd. En ze behoren dus ook tot die sociale laag die in de eeuwen daarvoor hun vermogen deels hadden opgebouwd met die koloniale handel en de slavenhandel waar we het straks al over hebben gehad. Jacoba erfde bijvoorbeeld, behalve wat net genoemd is, dat kasteel Westhoven en het Van der Perrenhuis, wat toen nog de commanderie heette En wat haar eigendom was, niet van Johan van der Perre... Mm-hmm. maar ze erfde bijvoorbeeld van haar grootmoeder ook aandelen... in de Middelburgse Commerciecompagnie. Dus daar zal meteen een verband tussen die verschillende verhalen... van Middelburg, over Middelburg, die eigenlijk met elkaar te maken hebben. En zij wordt door die erfenissen van die oom, de rijkste vrouw van Zeeland... en als je dat zou omrekenen naar nu... dan zou ze echt een veelvoudig miljonaire zijn geweest. En toch weten we heel weinig van haar. En dat gebeurt meer met vrouwenlevens in de geschiedenis... dat ze gewoon in de mist verdwijnen... omdat er heel weinig van hun bewaard blijft. Maar je kunt wel zeggen dat vanaf het moment dat ze met Johan huwt... ze zich eigenlijk gaan functioneren als een soort 18e-eeuws power couple. Dus ze verbouwen die commanderie tot het prestigieuze stadspaleis... wat het nu is. Dat is echt een statusobject. En ze ontplooien samen allerlei initiatieven... op het gebied van liefdadigheid en educatie. Ze zijn ook samen bezig geweest met het oprichten van een soort volksuniversiteit. De eer daarvoor is eigenlijk altijd naar Van der Perre gegaan. Maar ik denk... Hun huwelijk bleef kinderloos. Ze hadden veel tijd om samen met elkaar te praten. En ik denk dat ze ook echt samen dat soort dingen hebben besproken... en op zoek zijn gegaan naar dingen die hun samen interesseren. En natuurkunde was een van die interessegebieden. Ja, precies. Want er komt dus een natuurkundegenootschap voor vrouwen. Dat richt zij dan op, samen met haar man dan? Of is dat dan echt een project voor haarzelf? Nou, dat weten we niet. We weten wel dat Johan er heel erg bij betrokken was. En naar buiten toe ook eigenlijk de woordvoerder werd voor dat genootschap. Hij werd ook de eerste voorzitter voor dat genootschap. Maar goed, oké, vooruit. Maar voor de rest... De vrouwen organiseerden het, die vormden samen een bestuur. Jacoba werd een van de eerste directrices. Zij betrok allerlei vriendinnen, andere regentenvrouwen uit Middelburg erbij. Ze organiseerden een aantal proeflessen en toen dat een succes bleek... toen zeiden ze, nou, wij willen zo'n genootschap. Ook omdat er al op dat moment een natuurkundegenootschap... voor mannen in Middelburg functionerend was. En daar... konden zij niet bij, of ja. Dat mocht niet. En dat is weer een ander verhaal, daar zullen we het nou niet over gaan uitweiden. En toen hadden zij zoiets van, we hebben ook die interesse... want je moet je realiseren in de 18e eeuw, je kunt je dat bijna niet meer voorstellen... maar natuurkunde was toen heel erg trendy, heel erg hot. Dus die interesse die hing in de lucht. En toen hadden die vrouwen zoiets van, ja... wij willen daar ook meer over weten. Mm-hmm. En wat houdt het dan precies in, inderdaad? Het is moeilijk voor te stellen sowieso dat ze... je zou zeggen, nou ja, ik snap dat ze misschien een leesclub hebben... of zich ergens mee bezighouden. Maar hoezo een club om je bezig te houden met natuurkunde? Wat houdt dat in? Nou, ze kwamen om de twee weken bijeen. En ze huurden een docent in om hen te onderwijzen... in de wetten van de natuur en in de wetten van de natuurkunde. Dat deden de heren overigens ook, want natuurwetenschap... maakte op dat moment nog geen deel uit van het curriculum op scholen. Dus die genootschappen waren nodig om die kennis te verspreiden. En experimenten maken dan een heel belangrijk deel uit van dat onderwijs... omdat je dan echt aanschouwelijk kunt maken hoe de wetten van de natuur werken... en dat echt proefondervindelijk kunt aantonen. De heren hadden al een collectie instrumenten opgebouwd... waar ze ook gebruik van mochten maken. Maar de vrouwen investeerden zelf ook in instrumenten. En ze volgden een bepaald handboek... wat in die tijd heel erg populair was. Het handboek van Abbé Nollet. Dat was iemand die heel bekend was geworden... met demonstratielessen in Parijse salons. Dus dat was ook waar zij zich aan spiegelden. En dat handboek werd overigens ook gebruikt door de heren. Dus ze deden heel veel dingen hetzelfde als de heren. En noem dan eens een voorbeeld van zo'n experiment. Wat kan ik me daarbij... Ja, wat deden ze? Nou ja, ze werkten met experimenten met magnetisme, met zwaartekracht... met luchtdruk, communicerende vaten. Maar proefjes met elektriciteit waren ook heel erg populair... omdat je daar hele grappige experimenten mee kon uithalen. Zoals de elektrieke kus waar ik mijn boek naar genoemd heb. Vertel, wat is dat voor experiment? Nou, daarbij werd een vrouw die op een geïsoleerd bankje stond... werd door middel van een elektriseermachine opgeladen met een zekere elektrische lading. Okay. En dan werd er aan een heer gevraagd of aan het publiek gevraagd van... goh, wie zou deze dame willen kussen? En op het moment dat zo'n man dat probeert... ontlaat die lading zich via hem. Want hij staat niet op een geïsoleerd bankje. Dus hij krijgt een schok. Hij krijgt een enorme schok. En dat is natuurlijk heel erg amusant. En ik weet ook dat er in verschillende huishoudens... Kijk, we weten niet of dit experiment ooit heeft plaatsgevonden, maar het staat beschreven in die handboeken van Cuthbertson en van Nollet. En ik weet ook uit nalatenschappen dat er in verschillende huishoudens in Middelburg ook elektriseermachines in kleinere, dus niet zo groot als in het Tijdersmuseum, maar in een kleinere vorm aanwezig waren. Ik heb ze ook aangetroffen in de nalatenschap van twee ongehuwde zusters, die ook dat handboek hadden waar die kus in beschreven werd. En als je dat vindt, ja, dan slaat je fantasie als historicus natuurlijk wel even op hol. Ja. Je zegt, het was heel trendy toen. Maar vertel daar nog eens wat meer over. Dit is de tijd van de verlichting. Moeten we het in die context plaatsen? Hoezo komt er opeens hoezo wordt dit opeens een trend om je bezig te houden met natuurkunde? Deels heeft dat te maken met dat er een soort overtuiging is dat inderdaad de verlichting, dat je meer kennis moet verspreiden over de samenleving, dat leidt tot vooruitgang en dat ook groepen die tot dat moment eigenlijk geen toegang hadden tot die kennis eigenlijk wel die toegang moeten krijgen. Dan krijg je oprichting van allerlei genootschappen die zich onder andere niet alleen met natuurkunde bezighouden. Natuurkunde met dit soort amusante experimentjes wordt natuurlijk ook daardoor populair. En er was ook een idee wel van dat je, als je je ging verdiepen in de natuur, dat je daarmee ook nader tot God kon komen, de schepper van de natuur. En daarmee werd het ook legitiem voor vrouwen om zich met die natuurkunde te gaan bezighouden. Althans, in de ogen van sommigen. Er bleef weerstand tegen. Dat is er ook door de eeuwen heen altijd gebleven. Maar in die periode, met die verlichtingsidee van ook vrouwen moeten zich kunnen ontplooien, ook vrouwen moeten zich kunnen ontwikkelen, ook vrouwen zijn verstandelijk gelijk aan mannen. Dat is een idee wat wel eerder is geopperd, maar wat in de tijd van de 18e eeuw echt de wind meekrijgt. En dan wordt de oprichting van zo'n genootschap voor vrouwen ook mogelijk. Het is nog steeds een heel gewaagd project, maar het wordt wel mogelijk. Ja, want het komt dus enerzijds, zou je kunnen zeggen, voort uit een beetje dat verlichtingsdenken van geloof in de wetenschap en vooruitgang, interesse daarvoor. Maar dus ook een beetje wat je beschrijft, verlichtingsdenken van gelijkheidsdenken, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Ook vrouwen die mogen toegang, die verdienen het om toegang te hebben tot kennis en wetenschap. Die zijn gelijkwaardig intellectueel. Ja, op dat gebied wel. Ik denk dat die politieke vertaling van de verlichting naar die leuze vrijheid, gelijkheid, broederschap, dat te ver ging voor deze dames en heren. Dat zij niet een radicale verandering van de sociale orde wilden. Want het is één ding om vrijheid en gelijkheid voor je eigen te claimen. Het is iets heel anders om vrijheid ook aan anderen te gunnen. En dat zien we ook nog steeds in het politieke debat van heden ten dagen. Hè? Van vrijheid van jou voor meningsuiting is niet de vrijheid van meningsuiting voor anderen, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, om toch nog even terug te grijpen op wat je in het begin zei. Dit waren rijke vrouwen uit de elite ook, die ook zich dus bijvoorbeeld, waarvan je zei, ze zijn ook deels rijk geworden door de slavenhandel, Middelburgse commerciecompagnie. Het was dus niet zo dat ze zich daar ook over nadachten. Van God, moet dat verlichtingsdenken van ons, wat betekent dat eigenlijk voor mijn positie binnen de maatschappij? Nee, ze dachten niet verder. Die consequenties van, als je die doordenkt, van die democratiseringsgedachte, dat ging gewoon te ver. Niet alleen voor hen, dat gaat zelfs voor mensen, denkers en wetenschappers die nu nog steeds met de verlichting geassocieerd worden, die gingen ook theorieën bedenken om juist bestaande ongelijkheden weer wetenschappelijk te funderen. En als je kijkt naar die politieke ideeën van de Franse Revolutie, ik heb daar niks over gevonden, maar ik weet zeker dat ze dat zullen hebben afgewezen, want dat bedreigde hun positie. En ook die ideeën van dat je tot slaafgemaakte, dat die de vrijheid zouden krijgen en verdienen en terug zouden moeten krijgen. Dat bedreigde hun eigen inkomstenbronnen en inkomstenstromen uit de koloniën. En dan gaat het niet alleen om aandelen die ze georven hadden van familieleden. Deze vrouwen investeerden soms ook nog zelf actief in nieuwe handelsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de Sociëteit van Essequibo. Die werd in 1771 notabene door Van der Perre zelf opgericht om te zorgen dat Middelburg nog meer kon profiteren van het plantagesysteem en de slavenarbeid in de Cariben. Essequibo lag ten westen van Suriname en in die tijd vormde dat, nu is het Brits Guyana, maar in die tijd maakte dat nog delen uit van Nederlands Guyana. En je ziet ook dat eigenlijk die geschiedenissen heel erg in elkaar grijpen wat dat betreft. Dat de geschiedenis van de voorouders van Ferdinand Ralph en van Ank en van Leonora en Eva, dat die eigenlijk alles te maken hebben ook samenhangen met dit verhaal van de verlichting in Middelburg en de verlichtingsprojecten die gefinancierd werden met die inkomsten, maar die ook stoelden op een bepaald beeld van zichzelf als verlicht, als vooruitstrevend, als eigenlijk het meest ontwikkelde deel van de wereld. Dat was een idee wat tijdens de verlichting ook helemaal niet onderuit gehaald werd, maar juist verstevigd werd met nieuwe theorieën zoals die van de historische ontwikkelingsstadia van de mensheid. Europa beschouwde zichzelf superieur en dat die theorie die gaf daar een onderbouwing voor, want Europa die was het verst ontwikkeld met handel, met boekcultuur, met wetenschap. En dat zou ook legitimeren dat zij zich superieur opstelden tegenover andere continenten die nog onderaan die ontwikkeling stonden, zoals Afrika. Afrika werd beschouwd als een continent wat nog helemaal niet ontwikkeld was, wat eigenlijk als een kind was en waarvan je je kon afvragen of het zich überhaupt wel kon ontwikkelen, want die hadden geen schriftcultuur. Ja, dus nou ja, interessant verhaal dus eigenlijk hoe je dan ziet hoe zo'n genootschap, natuurkundig genootschap hier in Middelburg, allebei die kanten van de verlichting toont. Waar we, de ene kant waar we heel trots op kunnen zijn en de andere kant waar we toch wat minder trots op kunnen zijn, de donkere kant ervan. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Dorothee Sturkenboom. En je boek De Elektrieke Kus is tweedehands nog steeds verkrijgbaar en online in te zien. Met Lotfiel Hamidi. Ja, het is weer tijd voor onze boekenrubriek. En deze week is Lotfiel Hamidi de recensent van dienst. Welkom. En we beginnen deze periode, deze maand van de geschiedenis altijd telkens met een boek van de shortlist voor de Libris Geschiedenisprijs 2023. Die wordt namelijk op 29 oktober in onze uitzending uitgereikt. Een hele hoop huishoudelijke mededelingen. Ja. Maar goed, je hebt een van die genomineerde boeken gelezen. De Zanzibar Driehoek van Martin Bossebroek. Ja. Vertel er eens wat over. Waar gaat het over? Om verder te gaan natuurlijk op wat mijn voorganger net noemt over het hele idee dat er een continent is dat onderaan de ladder staat van de beschaving. Dit gaat over Zanzibar, wat in de 19e eeuw, de eeuw daarvoor ook al, een draaischijf was in een slavernij-driehoekshandel. Dus je had transatlantische slavernijhandel en je had in het oosten ook allerlei driehoeken. Groot-Brittannië had de slavernij afgeschaft. Dus aan de westkant ging het al, laten we zeggen, ging het de andere kant op. Dus het werd afgeschaft. Maar in het oosten was het nog volop aanwezig. Nou, de Britten gingen die kant op met het hele idee van we gaan de slavernij ook daar afschaffen. En er werden allerlei ontdekkingsreizigers op afgestuurd, diplomaten. Onder de drie C's. Dat was commerce, civilization en Christianity. In willekeurige volgorde. En die gingen dus naar Zanzibar. En Bossebroek beschrijft wat er toen gebeurde. Aan de hand van reisverslagen, brieven, dagboeken van die ontdekkingsreizigers, zoals David Livingstone, Henry Stanley en John Kirk. En die maken daarvan alles mee. En dat beschrijft hij op zo'n sublieme wijze, dat je niet eens doorhebt dat het gaat over echt geschiedenis. Ja, het is bijna een soort avonturenroman. Maar dat is het niet. Het is gewoon echt gebeurd. En dat idee waarmee zij dan naar Zanzibar gaan, die Britten, wat wordt daarvan waarheid? Het zal wel niet zo mooi zijn als, als wat ze wilden bereiken waarschijnlijk. Dat is de discrepantie van het imperialisme. Dus aan de ene kant het hele idee van een mission civilisatrice, beschavingsmissie, we komen beschaving brengen. Maar de Britten hebben natuurlijk ook belangen te verdedigen. Dus die willen van dat gebied ook natuurlijk een winnengewest maken. En beide zijn waar, weet je wel. Dus ze gaan met dat idee daar naartoe. En je zou zeggen, onbedoeld wordt het ook een soort wedloop eigenlijk tussen andere Europese mogendheden die ook wakker worden. Mm-hmm. En dan ontstaat er een dynamiek in Oost-Afrika. Want we hebben ook te maken natuurlijk met de Arabieren die slavernij daar beheersen. We hebben te maken met de binnenlanden van Afrika, waar al die slaven vandaan kwamen. Met Ivoor, om dan richting het Midden-Oosten naar India te gaan. En ja, die Britten die moeten dan op een gegeven moment, want ze zitten daar zo diep in, die moeten daar hun verantwoordelijkheid nemen. En ja, dan komen ze ook in conflict natuurlijk met de mensen die daar allerlei belangen hebben. Ja, precies. En je bent niet, je behoort niet tot de jury, dus ik kan het je gewoon op de man afvragen. Denk je dat het een kanshebber is om te winnen? Ik denk het wel. Ik denk een grote kans hebben. Ik heb niet al de concurrentie gelezen, maar ik denk het wel. Het is in ieder geval een mooi boek om te lezen. Zeker. Oké. Okay. Ik geloof dat wij nog even naar het nieuws gaan. Een nieuwe update van Yuri Stubenitski. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël heeft aan Egypte gevraagd om te bemiddelen over de vrijlating van Israëliërs die zijn ontvoerd en meegenomen naar Gaza. Dat zegt een Egyptische functionaris die anoniem wil blijven. Er is nog geen volledig beeld van hoeveel mensen er zijn meegenomen, maar het zou gaan om enkele tientallen. Een woordvoerder van Hamas zegt dat gijzelaars op veilige plekken worden vastgehouden, zoals tunnels in het gebied. Hamas zei eerder al Israëliërs mee te nemen voor een mogelijke gevangenenruil. Intussen komen vanuit Egypte ook berichten dat er in de plaats Alexandrië 2 Israëlische toeristen zijn doodgeschoten. Ook een Egyptenaar zou zijn omgekomen. Volgens de eerste berichten heeft een politieagent het vuur geopend. In Israël heeft premier Netanyahu op dit moment overleg met onder andere de minister van Defensie en de commandant van de strijdkrachten. Op meerdere plaatsen in Israël wordt nog gevochten met strijders van Hamas. Het gaat om 7 plekken waar burgers wonen en 1 militaire locatie. Netanyahu zei eerder al dat Israël zich moet voorbereiden op een lange, uitputtende oorlog. Aan de Israëlische kant van de grens met Gaza moeten duizenden Israëliërs hun huis verlaten. Binnen 24 uur moeten ze weg zijn. Het leger zegt dat inwoners daar mogelijk gevaar lopen bij een aanstaande Israëlische aanval. Afgelopen nacht en vanochtend bestookten Israël en de Palestijnen elkaar nog steeds. Zo ligt de Israëlische stad Ashkelon onder vuur. En bij de tegenaanvallen door Israël in de Gazastrook is de moskee van Khan Yunis verwoest. Die stad ligt in het zuidelijk deel van de Gazastrook. Inwoners zochten vanochtend tussen de brokstukken om te kijken of er nog iets te redden viel. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Ja, en ik ben in gesprek met Lotfi Elhamidi, onze boekenrecensent. En ik heb jou gisteravond nog even gevraagd. Ik weet dat jij tijdens je studie je hebt je verdiept in de geschiedenis van het Midden-Oosten. En toen dacht ik toch van, ja, met al het nieuws wat er dit weekend losbarst, heb jij misschien niet tips voor onze luisteraars voor boeken die we nu zouden moeten lezen om iets te begrijpen van wat hier nu allemaal gaande is? Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik keek naar mijn boekenkast en ik dacht van, ik trek een aantal boeken eruit. Ik heb meegenomen een biografie van Edward Said. Places of Mind, een paar jaar geleden uitgekomen. Het gaat over de Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Said, geboren in Jeruzalem in 1935. Uit een vooraanstaand christelijke Palestijnse familie. En zijn vader heeft nog in het Amerikaanse leger gediend in de Eerste Wereldoorlog, vandaar dus de Amerikaanse kant. En hij heeft een interessant leven gehad. In 1948, wanneer Israël gesticht wordt, moet hij nooit gedwongen in ballingschap, want West-Jeruzalem, daar woonde hij, daar kwam hij vandaan. Dat valt, dat in handen van de Israëliërs. En die gaat op een gegeven moment naar Amerika toe en die gaat daar studeren en die gaat daar leven. En eigenlijk laat hij dan zijn leven achter zich, wat betreft het Midden-Oosten. Nou, hij dompelt zich onder in de klassieke muziek en met name de westerse literatuur. Maar uiteindelijk wordt hij vooral bekend om een boek dat hij in eind jaren 70 schreef, Orientalism, een grote kritiek op de orientalistiek, de studie naar het oosten, hier in het westen. Ja, want leg even uit. Hij heeft er een enorm boek over geschreven. Ja. Maar toch, orientalisme, wat is dat idee? Want dat is inderdaad waar hij het meest bekend om is geworden. Ja, dat is een studie van westelingen naar het oosten. Hè. Lange tijd is dat gedaan dus door mensen hier die van alles beweerden over het Midden-Oosten en het Verre Oosten en de islam enzovoort. En wat hij beweert, hij heeft al die teksten bestudeerd. En hij zegt dus eigenlijk van die studie was uiteindelijk altijd in dienst van het imperialisme, het kolonialisme. En dat gaf een vertekend beeld. Met andere woorden, alles wat er werd gezegd over die Oosterlingen, dat ze barbaars waren, onderontwikkeld. Dat was inherent racistisch, alleen maar om dat imperialistische systeem goed te doen. Nou, dat was een bom in de intellectuele wereld. Hè, want dat waren best wel grote uitspraken. Nou, het heeft een hele dynamiek gehad, ook debattechnisch gezien. Maar wat ik daar interessant aan vind, is zijn persoonlijke link in die aanval. Want het hangt heel erg samen aan zijn Palestijnse roots. Dus wat er is gebeurd in de jaren 40, dat koppelt hij heel erg aan hoe Westelingen sowieso naar dat gebied kijken. Want die kritiekloze adoratie van Israël in de Verenigde Staten, daar kon hij niet meer tegen. Dat was na 1967, na die oorlog, en in 1973 ook, met de Yom Kippur-oorlog. Toen kwam hij los. Dacht hij van, wacht even. Mm-hmm. Hoe jullie de Arabieren portretteren, dat is niet wat ze zijn. Dat wordt op een gegeven moment onlosmakelijk verbonden met hem. En dat blijft dan doorgaan. Na 1973 hadden we het eerder in de uitzending gehad over wat het betekent voor de Palestijnen. Nou, die zijn aan hun lot overgelaten. De Egyptenaren en de Syriërs die houden het voor gezien. Hij neemt dan deel ook in de Palestijnse Raad. Dat is een onderdeel van de PLO. En hij blijft dan betrokken bij de Palestijnse kwestie om die kant een stem te geven, tot dan toe niet echt voet aan de grond kreeg in het Westen. Ja, en dat idee van orientalisme, dat kan je eigenlijk dus ook niet loszien van zijn betrokkenheid met de Palestijnse zaak, wat dat betreft. Omdat hij zag dat de Palestijnen werden ontmenselijkt. Mm-hmm. En op die manier hoefde hij ook niet empathie te tonen voor die mensen. En dat wilde hij dus wel bewerkstelligen hier in het Westen. Dus van, dit zijn ook mensen. Er zijn twee kanten. Die leiden allebei. Laten we niet doen alsof het een heroïsche strijd is van een kleine Joodse staat ten opzichte van allerlei nare mensen eromheen. Wat lange tijd een beetje het beeld was. Ja. Dus een belangrijk boek om die kant te leren kennen. Van ja, ook mm-hmm. een van de bekendste Palestijnen eigenlijk die er is, zullen we maar zeggen. Je hebt nog een ander boek liggen. Kan je daar heel kort nog iets over vertellen? Zeker. Het is een boek, Atlas van het conflict, Israël-Palestina. Het behandelt eigenlijk aan de hand van zeer gedetailleerde kaarten de geschiedenis van het hele conflict eigenlijk. Het begint al in de vroege oudheid, maar uiteindelijk focust zich natuurlijk vooral op de afgelopen eeuw. En het laat gewoon zien hoe hoe grenzen de neiging hebben natuurlijk om te veranderen. Je ziet dan in één oogopslag van, oh, hier gaat het conflict over. Het gaat over land, het gaat over bevolkingsaantallen. En in het eerste item vandaag hadden we het over de tempelberg en de moskee en de religieuze lading. Maar als je dit doorneemt, dan merk je, het gaat over controle. Het gaat over controle van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat over het bezit van land. En om een concreet voorbeeld te geven van, als je daarnaar kijkt, wat kom je daar allemaal tegen? Uiteindelijk ook, die Israëli's, als ze de Palestijnse gebieden bezetten vanaf 1967... dan komt er een soort volksverhuizing. Er komen allemaal nederzettingen bij. Dat zie je in het boek, zie je ze echt in aantallen groeien, in de loop der jaren. Mm-hmm. Dat het eigenlijk ook een onhoudbare situatie is. En dat Said geloofde nog heel erg in de twee-staten-oplossing. En dan volg je dit met die kaarten tot nu. En dan denk je van ja, die twee staten, dat kan niet. Het wordt uiteindelijk een één-staat-oplossing. Omdat de bevolkingsaantallen bijvoorbeeld gewoon te hoog zijn op een gegeven moment. Omdat de Israëliërs zoveel hebben geïnvesteerd op die Westoever en zoveel mensen daar hebben neergezet, dat je ze niet meer uitkrijgt. Dat hebben ze natuurlijk in de Gazastrook wel gedaan. Met uiteindelijk het probleem, wat doe je dan met die Gazastrook? Ja, omsingelen, onder controle houden. Maar ja, op een gegeven moment, daar hebben inlichtingendienst trouwens voor gewaarschuwd, jarenlang, ex-chefs vooral, in Israël. Dit wordt het probleem, want wij duwen die mensen zo in de hoek. Uiteindelijk kunnen ze niet anders dan overgaan tot geweld. Want ze hebben niks anders, ze hebben geen uitzicht. En aan de hand van die kaarten, dan begrijp je dat ook, waarom dat zo is. Dat geeft weer een heel ander perspectief op het hele conflict daar. Ik wil je heel erg bedanken, Lotfi El-Hamidi. En wie die boekentitels nog eens wil bekijken, we zetten ze op onze site vpro.nl/OVT. OVT, maand van de geschiedenis. Live vanuit het Zeeuws Archief in Middelburg. Op het eerste gezicht lijkt het slavenregister niks meer dan een lange lijst kale, kille feiten. Het register bestaat uit 43 boeken, ieder een meter hoog ongeveer, waarin de namen staan van iedereen die in Suriname in slavernij werd gehouden. Vanaf 1830 tot het einde van de slavernij in 1863. Maar de onderzoekers Koen van Galen en Ank de Vogel-Munslag, die weten dat je in dit archief prachtige ontdekkingen kan doen en dat je er verhalen uit kan opdiepen die een heel nieuw inzicht geven in ons slavernijverleden. En zowel Koen als Ank die hebben al jarenlang onderzoek gedaan in het archief en zich er ook voor ingezet om dat beter toegankelijk te maken. En ze zijn allebei te gast. Welkom. Dank je. Koen, leg uit, waarom is zo'n slavenregister zo'n belangrijke bron? Omdat vanaf een bepaald moment, rond 1830, iedereen in die registers is te volgen. En ik zat er denken aan het voorbeeld van mevrouw Sturkenboom. Ook dit is twee kanten. Aan de ene kant is het nadrukkelijk een soort boekhouding van mensen. Het ontmenselijkt mensen. Ze hebben alleen voornamen. Er wordt niet in familieverband beschreven. Er wordt als bezit beschreven. Maar tegelijkertijd, in die tijd, werd het als een stap vooruit gezien. Omdat het een manier was, door iedereen vast te leggen, konden er geen mensen meer illegaal in de slavernij worden gebracht. Dus het werd ook gezien als goed beheer dat je al die mensen opschreef. Dat het netjes volgens de regels ging. Dat het netjes volgens de regels ging. En als een bescherming van de mensen die niet in de boeken stonden. Mm-hmm. Want je zegt illegale slavenhandel. Want dit is de periode dat, hoe zit het ook weer precies? De transatlantische slavenhandel was al verboden. Maar slavernij bestond nog, dat mocht nog. Dat klopt. In Suriname. Dus er kwamen geen nieuwe slaven vanuit Afrika over. Dat klopt. Maar dat gebeurde nog wel illegaal of half illegaal. En rond 1825, 1826 is toen onder druk van de Engelsen het slavenregister ingevoerd. Waarbij gezegd is van, we leggen iedereen vast, want dan kun je niet meer stiekem nog mensen ertussen proberen te schuiven. Ja, precies. Want dat was de angst natuurlijk, dat mensen stiekem werden ingevoerd. En flinke slavernij was dat nog wel het geval? Dus de kinderen die eruit geboren worden, die zijn automatisch nog altijd... Ja, de Nederlandse regels volgden het oude Romeinse recht, wat op neerkwam dat een kind van iemand die in slavernij was, was automatisch ook in slavernij. Daarom werden moeders wel geregistreerd, maar vaders niet, want officieel hadden mensen in slavernij geen vader. Ja. Ank, jij doet in die archieven, zoals het slavenregister, onderzoek voor onder andere ook documentairemakers, journalisten. Je ploos ooit voor een documentaire De Stamboom van Typhoon uit. Net ook weer een nieuwe documentaire over Philomena Asset, waarvoor je archiefwerk hebt gedaan. Gisteren was de première, binnenkort op televisie te zien. Ooit begon jij met onderzoek naar je eigen slavernijverleden, of familieverleden, wat aan die slavernij raakt. Jij hebt toen zelfs jouw stamvader teruggevonden via archiefonderzoek. Dat is vrij uniek, namelijk de man die uit Afrika naar Suriname is gehaald en daar tot slaaf is gemaakt. Neem ons eens mee, wat ben je over hem te weten gekomen via het archief? Ja, weet je, het is een hele proces. Hè. Het is net een puzzel. Je gaat puzzelstukjes bij elkaar brengen. En eigenlijk via zijn kinderen heb ik de stamvader teruggevonden. Want de kinderen werden vermeld in de slavenregisters als Boedel van Weile, Avontuur Adolf van Windhorst. Dus zijn slavennaam, zijn tot slaafgenaamde naam was Avontuur. Mm-hmm. En zijn doopnaam was Adolf van Windhorst. Ja. En zo heb ik hem eigenlijk teruggevonden. En als er in een boedel, als je in een slavenregister boedel ziet, dan heb ik zoiets van, hé, dat verwijst weer naar wat anders. Dus ik ben de notariële akte gaan opzoeken. En ja, in een notariële akte van 1830 vond ik dus zijn testament. En hierin vermeldde hij ook dat hij de Hern Hutters, dat is de huidige EBG, een religieuze gemeenschap in Suriname. Ja. En die liet hij 50 gulden na. Waarschijnlijk misschien voor zijn gemoedrust. Maar dus dat zie je ook van, want die hielden alles heel nauwkeurig bij. En er werd ook in vermeld dat hij uit Afrika kwam. En vaak vermelden ze ook nog de stammen. Niet altijd. Soms vermelden ze alleen Afrikaan. Mm-hmm. En soms worden ook de stammen vermeld. En ik had geluk, bij mij werd Benin vermeld. Dus ik had een mooie link met Benin. Ja, want dat is voor heel veel mensen, die willen dat graag weten. Hè? Ja. Als je van mensen als je denkt, ja, waar komen die Afrikaanse voorouders vandaan? Ja. Dat is bijna altijd onmogelijk om te vinden. Klopt, want heel vaak wordt als een verzamelnaam Afrika. Ja, waar van Afrika? Dus soms heb je echt de pareltjes. Dat noem ik echt de pareltjes in je onderzoek. En dan vind je dat soort dingen terug. Maar er stond er ook vermeld dat hij een timmerman was, maar ook een vechtersbaasje. Een vechtersbaasje? Ja, want hij was uitgesloten. En de reden was overspel, viel wij braai. En, dus uitgesloten uit de kerk? Uit de kerk, uit de gemeenschap. En dat was in 1816 ook in verband met vechtpartijen. En toen ik dat las, dacht ik van, hey, wacht even, dat kan me ook weer verwijzen naar een andere bron. Dus dacht ik, nou, Hof van Justitie, laat me daar gaan kijken. En ja hoor, in 1816 vond ik twee vechtpartijen. Nou, de eerste was inderdaad in 1816 met een vrije, dat woord zegt het al, een vrije Frederik van Johannes Petrus. Die moest mijn stamvader avontuur 83 gulden betalen. Dat is behoorlijk veel geld. En na herhaaldelijk vragen om zijn schuld in te lossen, eindigde dit dus uiteindelijk in een vechtpartij. Kostte 40 gulden aan proceskosten en Frederik van Johannes Petrus moest 83 gulden aan avontuur voldoen. De tweede was een vechtpartij in 1819 met een ene Fernandes en Otto. Twee stuks. Waarbij avontuur beide heren vergaande heeft geslagen, een shirt kapot heeft getrokken en beledigd. Uitspraak was dat avontuur de kosten van hun genezing en verpleging moest betalen. Uiteraard ook de kapotte shirt, 75 gulden. Maar de proceskosten kwamen ook nog eens een keer bij 50 gulden. Ja. Maar je zegt het soort van glimmend van trots, grappig genoeg. Ja, het maakt iemand tot leven. Dus ja. Het wordt niet statisch. Niet van, je hebt een naam, je hebt een geboortedatum, je hebt een overlijdensdatum. Hij gaat leven. Die man gaat leven. En dan denk ik, ja, ik leer hem zo kennen. Het was iemand die misschien echt op zijn strepen stond. Maar ja, gewoon rechtvaardig. Ja, en iets anders aan zijn wat opvalt is die bijzondere naam, avontuur. Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Nee, ik vind het niet echt Afrikaans klinken. Ja, was waarschijnlijk wel avontuurlijk. Ja, ik heb bijvoorbeeld in de plantage-inventaris, daar wil ik heel even uitleggen wat een plantage-inventaris is, inhoudt. Als een plantage van eigenaar veranderde, dan werd er een inventaris opgemaakt. Daar werd alles in vermeld, tot de lepels, tot bestek, tot van alles en nog wat. Maar ook de tot slaaf gemaakte, dus een hele inventaris. En daar werd die vermeld als veldneger. Ja, misschien ging die de buiten, waar hij niet thuis hoorde. Dus ja, een avontuurlijke man. Maar wat me wel opviel was dat hij met de dopen de naam Adolf kreeg, maar die eigenlijk niet gebruikte. Hij bleef de naam avontuur gebruiken. Ja, misschien zegt dat ook wat over hem, hè? Vertel dat ook iets. Maar ik vermoed dat het gewoon iets is van gewenning. Mm-hmm. Want als je mij vandaag zou zeggen, vanaf vandaag heet jij Petra, ga je dat ik niet reageer. Nee. Want dat was dus inderdaad op het moment dat je bevrijd werd uit of jezelf vrijmaakte uit slavernij, dan moest je gedoopt worden en dan kreeg je een nieuwe naam. Een nieuwe naam. Ja, ik ben wel benieuwd, Koen, kan je iets vertellen over dit soort namen? Komt dat veel voor? Dit soort bijzondere namen, zullen we maar zeggen. Er kwam heel veel voor. Wat er gebeurde is dat mensen hadden alleen een voornaam. Er mocht geen achternaam hebben en ook geen patroniem, dus geen verwijzing naar hun ouders. Dus wat je krijgt, als op een plantage 400 mensen woonden, als je dan de Europese traditie zou hebben, dan zouden er 40 Jannen rondlopen en 26 Maries. Ja, dat kan niet, want dan kun je de mensen niet meer uit elkaar houden. Dus wat plantage-eigenaren waarschijnlijk deden, is proberen die namen zo breed mogelijk te houden. Dus er waren heel veel mensen die hadden hele voor de hand liggende namen. Ik heb hier een lijstje liggen, Johannes of Marie of dat soort dingen. Dat kwam allemaal voor. Maar je had altijd allerlei varianten. Er zit er ook iemand bij die heet Pas op. En er zitten mensen bij die heten... Monkey. Monkey of baboon, dus echt racistische namen. Ja. En vooral bij vrouwen zie je ook heel vaak dat er namen worden gebruikt... die eigenlijk verwijzen naar vrouwelijkheid. Venus, charmantje, dat soort zaken. Ja. En ja, je kunt je voorstellen dat je eigenlijk niet op die manier genoemd wordt... op een plantage waar de plantagedirecteur eigenlijk altijd een vrijgezelle man was. Ja. Er zit ook een hele gemene factor in. Ook heel veel mensen die bijvoorbeeld winst of interest worden genoemd. Dus die eigen genoemd worden, het enige reden waarom ze er zijn... is om winst te maken voor de eigenaar. Dat is de boodschap die ze meekrijgen. Ja, dat is wel interessant, want je ziet dus aan die namen... enerzijds zijn dat gewoon feiten uit zo'n slavenregister... en tegelijkertijd kan je dus ook al helemaal bedenken... van wat ging er in mensen om dat ze tot dat soort namen kwamen. Iets anders, Ank, wat jij ontdekte in het archief. Jij vond ook dat je deels afstamt van een slaven-eigenaar. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat zijn inderdaad... tijdens je ontdekking kom je twee kanten tegen. Hè? Hele leuke verrassingen. Maar soms ook voor pijnlijke situaties. En ja, ik vond dus dat van mijn grootmoeders kant, die is van Ommeren. En Willem Hendrik van Ommeren, die kwam vanuit Brabant naar Suriname. En uiteindelijk werd hij de grootste katoenbaron zelf genoemd... en liet een mega-erfenis na. Als ik het me goed kan herinneren, was het nog zelfs 1,2 miljoen... Dat is behoorlijk wat in die tijd. Praat ik over 1802 of 1803 dat hij is overleden. Een prachtige grote sarcofage in Oranjetuin in Suriname. Ja, maar het was ook de man die een functie had bij Raad van Hof van Justitie. En hij zette ook zijn handtekeningen onder de doodstraffen en Spaanse bokken. En dat zijn de pijnlijke kanten die je dan ook weer in je onderzoek tegenkomt. Ja, en hoe was dat voor jou om dat tegen te komen? Ik bedoel, dat was misschien in ieder geval niet iets waar je op had gehoopt of had verwacht. Ik had het niet verwacht, inderdaad. En hoe ga je ermee om? Ik zeg heel eerlijk, ik voel me niet schuldig voor de daden van mijn voorouders. En ik ben gevormd door mijn voorouders. Maar dit geeft me ook weer de mogelijkheid om open dialogen aan te gaan. Hè? Want het is ook een pijnpunt. En je hebt de ene kant de tot slaaf gemaakte, de andere kant de katoenbaron, de eigenaar. Die 6-7 plantages heeft gehad. Ja, ik ben wie ik ben, maar ik ben gevormd door hun. Maar ik voel me niet verantwoordelijk voor hun daden. Maar ik vind wel een opportunity om eigenlijk dialogen aan te gaan. Ja, het is eigenlijk ook wat heel Nederland... Wij zijn natuurlijk sowieso nazaten van die beide kanten van het verhaal. Dus dat heb jij in je eigen persoonlijke geschiedenis. Maar dat heel hebben we allemaal in zekere zin. Koen, kwam dat eigenlijk veel voor? Is dat vaak zo dat als mensen afstammen van... Als ze voorouders hebben uit Suriname... dat ze zowel die kant van de slaven-eigenaars... als het tot slaafgemaakte in hun lijn hebben zitten. Ja, dat komt veel voor. Mensen die rechtstreeks van plantages... mensen van plantages afstammen, vaak iets minder. Maar voornamelijk in Paramaribo zelf zie je dat heel veel. Dat mensen toch vermengd raken. En je ziet ook dat sommige mensen die vrijkomen uit slavernij... worden ook bewust slavenhouder. Soms gewoon om familie vrij te maken. Want als jij je familie, je moeder of je kinderen vrij wilde maken... dan moest je die eerst kopen. Mm-hmm. Maar soms ook uit commerciële overwegingen. We hebben een voorbeeld van een meneer Albertus van de Vijver. Nou, koopt zichzelf vrij bij de apotheker van de Vijver. Wordt van de Vijver genoemd, want hij was van de Vijver afkomstig. Maar begint aan een timmerbedrijf, koopt zijn eigen zoon vrij... maar ook een aantal... medewerkers krijgen de kans om vrij te maken. Dus waarschijnlijk heeft hij gewoon afspraak met ze gemaakt. Jongens, als je mij meebetaalt, dan sparen we. En dan kun je jezelf vrijmaken. En waarschijnlijk verdient hij dit daar ook geld aan. Ja, dus het was niet alleen... Maar dat is een hele hoop informatie die je zo... Maar het is wel fascinerend. Enerzijds heb je dus relaties die er waren... tussen slaven-eigenaren en tot slaafgemaakten. Dat is een bepaalde tragische geschiedenis. Je hebt ook zo dat mensen slaven-eigenaar waren... maar dat waren mensen die op die manier... probeerden om hun familie vrij te krijgen. Dus dat was niet omdat ze aan slavernij deden. Maar er waren ook nog weer mensen die dat gewoon eigenlijk als verdienmodel misschien wel zagen. Ja, en ook het nodig hadden. Kijk, Albertus had een succesvol bedrijf. Maar als jij een bedrijf hebt in Suriname in 1830... waar 85% van de bevolking in slavernij is... dan moet je mensen kopen om voor je te werken. Dat is en ook misschien... een economisch systeem, hè? Ja, het is een systeem waar iedereen in mee moet. Dat is het punt. En op het moment dat die Albertus overlijdt in 1848... ja, dan moet zijn weduwe moet de erfenis of de erfrecht betalen. Mm-hmm. En dan worden alle mensen die dan nog in eigendom zijn... worden ook gewoon verkocht op de slavenmarkt. Dus het heeft dat is het nare van slavernij. Het is een systeem waar mensen niet aan kunnen ontkomen. En tegelijkertijd is het die soort onmacht van de mensen die in slavernij zijn... die zijn overgeleverd aan omstandigheden. Ja. En die kunnen veranderen. Ja. Iets anders, jullie hebben je de laatste jaren ook ingezet voor de digitalisering van deze archieven. Het is een enorme arbeid geweest met honderden vrijwilligers die daar mee hebben gewerkt. Koen, leg uit, waarom was het zo belangrijk dat dit moest gebeuren? Omdat iedereen het verdient om zijn voorouders te kennen, dat in de eerste plaats. Dus wij vonden dat het voor iedereen beschikbaar moest zijn. Maar ook omdat het wetenschappelijk gezien een hele belangrijke bron voor onderzoek is. Dus dat gaat van kleine details, informatie over specifieke situaties... tot hele grote lijnen. Bijvoorbeeld waarom is de overlevingskans in Suriname zoveel kleiner dan Curaçao? Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Maar wat je ziet is, en dat vind ik zelf het mooiste... het thema van deze maand is Eureka. En je ziet dat er heel veel mensen meedoen die allemaal een eigen Eureka-moment vinden. Bijvoorbeeld doordat ze hun eigen voorouders terugvinden. Of doordat ze opeens beseffen... Nou, zo werkt dat dus, slavernij. Slavernij is niet alleen kettingen en zwepen. Het is ontmenselijking. En dat die ervaring van mensen, dat is het waardevolle, denk ik, van dit project. Ja, en jullie zijn inmiddels ook bezig met het digitaliseren van nieuwe archieven. Want het slavenregister is inmiddels volledig gedigitaliseerd. Dat houdt dus in dat mensen gewoon online dingen kunnen opzoeken. Ze hoeven niet meer in die oude boeken te gaan zoeken in Paramaribo. Kan je iets vertellen over die nieuwe registers? Ja, we werken nu aan wat we noemen de burgerlijke stand. Dus de geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensaktes en allerlei aanvullende informatie van Suriname en van de Antillen. En dat doen we omdat we willen snappen hoe slavernij doorwerkt in de generaties na het einde van de slavernij. En dat doen we online. Dus mensen krijgen gewoon thuis op een computer kunnen ze inloggen en dan krijgen ze een akte en aan de andere kant een scherm waar ze de informatie kunnen invullen. En heel veel mensen doen er mee om hele verschillende redenen. Omdat ze het willen ontdekken, omdat ze hun eigen voorouders zoeken. Omdat ze het maatschappelijk belangrijk vinden. Of omdat ze denken, nou, het is net een sudoku... maar dan heb je er ook nog effect van, voor de samenleving. Allemaal prima, dus ik hoop... Is het moeilijk? Moet je wel dat soort moeilijke handschriften kunnen lezen? Of is dat een beetje, is het voor de meeste mensen wel te doen? De eerste keer is natuurlijk lastig, maar het is wel te doen. En we organiseren ook allerlei online trainingen. Zoals komende maandag hebben we een grote bijeenkomst met onze vrijwilligers. We gaan nu met de huwelijksactes beginnen. En dan organiseren we een training daarvoor. En dan kan het heel goed. En het is voor heel veel mensen echt een ontdekking... om zelf in die archieven te kunnen lezen. En ook die ontdekking dat je dus... al die oude stukken ook niet alleen overgeleverd bent aan een historicus zoals ik... maar ook nog eens een keer zelf daarmee aan de slag kunt gaan. Dat is natuurlijk veel beter. We hebben ook een forum waar mensen vragen kunnen stellen. Ja. Hè? En we helpen elkaar op de forum over bepaalde schrijfwijzen, noem maar op... hoe je bepaalde problemen kan oplossen. Dus het is echt een hele community waar we iedereen elkaar proberen te helpen... om zoveel mogelijk te kunnen digitaliseren. En nu de geboorteakte ook getranscribeerd is... dus nagekeken, gecontroleerd en doorzoekbaar... Ja, het is heel simpel. Ik hoef de naam van mijn grootmoeder in te typen. En ik krijg alle kinderen die ze heeft gebaard. Wat geweldig. Ja, nou ja, dat is echt prachtig. Jullie hebben heel mooi verteld over wat je nou uit die archieven kan halen. En hopelijk hebben we ook wat mensen geënthousiasmeerd... om daar ook aan misschien bij te dragen. Dus ik wil jullie bedanken, Koen van Galen en Ank de Vogel Muntslag... voor dit gesprek. En denkt u inderdaad, nou, ik wil dat wel. Ik wil wel vrijwilliger worden. Ga dan naar ru.nl/slavenregisters. Daar vind je alle informatie hoe je je kan aanmelden. En ook hoe je misschien wel op zoek kan gaan... naar je eigen familieverleden in die registers. En dit was OVT voor deze week. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.